7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft de VS een lading munitie die bestemd was voor Israël tegengehouden. Twee anonieme Israëlische functionarissen hebben dat tegen de nieuwssite gezegd. Er zijn geen officiële reacties op dat artikel. Als het bericht klopt, dan is dat een opvallende ontwikkeling. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. President Biden heeft openlijk kritiek geuit op de manier hoe het land oorlog voert in Gaza, maar heeft de militaire hulp vooralsnog niet beperkt. De twee anonieme functionarissen zeggen dat de regering Netanyahu is geschrokken van het besluit. Israël heeft opnieuw gedreigd snel Rafah binnen te vallen. In de stad in het zuiden van de Gazastrook zitten meer dan 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Vandaag werd een Israëlische legerbasis bij de grensovergang Kerem Shalom door Hamas aangevallen, volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen, is na de aanval gesloten. De bevrijdingsfestivals in ons land zijn nog in volle gang. Vanmiddag ontstak demissionair premier Rutte in Roermond het bevrijdingsvuur. Vanmiddag was ook het Vrijheids-DVD in Wageningen. De bevrijders en veteranen van de Tweede Wereldoorlog werden daar bedankt, net als Nederlandse veteranen van latere missies. AZ houdt nog zicht op de derde plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-1 van directe concurrent Twente. De derde plaats geeft recht op de derde ronde van de Champions League. Nu staat Twente daar nog, maar met nog 2 wedstrijden te gaan is de voorsprong op AZ geslonken tot 2 punten. Vanmiddag stelde PSV het landskampioen veilig door met 4-2 te winnen van Sparta. En Volendam degradeert na een 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint. Ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Arnoud. Hey. Patrick. Hey, dat is Ruben en Filip. Wij stappen door de Lage Landen. Oh, wat leuk. Met mijn vrienden Ruben en Filip stap ik langs grote routepaden. Heb je zin in? Er is veel wind vandaag, maar ik heb er wel zin in. Een voettocht met mooie verhalen. Maar het is echt mijn grote liefde. Vanavond 20:15, NPO 2, dwars door de Lage Landen. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Ja, het is zondagavond, iets na 7, Frank. En zoals iedere zondagavond zijn wij ter plekke. Ja. Ook vandaag, 5 mei. Bevrijdingsdag. Ja, we zitten op een hele bijzondere plek. En we zitten vandaag bijzondere dag en we zitten op een bijzondere plek. We zitten namelijk in Vught. En om precies te zijn, we zitten in Kamp Vught. Ja. En voormalig concentratiekamp Vught. En ook nog in barak 1B. En dat is eigenlijk de enige nog originele barak die hier staat. Ja, ja, en we zijn hier, want het is bevrijdingsdag. En we gaan een speciale uitzending maken, geheel gewijd aan Kamp Vught en geschiedenis. Maar we moeten toch even beginnen met een kleine felicitatie. Ja, want ik dacht dan, waar blijf je? Ja, we zitten hier vlakbij Tilburg, vlakbij het Willem II-stadion. Ja, dat is niet zo ver hier vandaan. Gepromoveerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Volgende week nog even het kampioenschap proberen binnen te slepen. Dat komt toch wel goed nu. En dan moet ik toch ook tegen jou zeggen, ja, gecondoleerd. Je kon misschien nog de voorronde van de Champions League halen, maar AZ heeft net gewonnen. Ja, Van Twente, ja. Ja. Nou ja, goed. Weet je wat, we zijn nu toch hier. Laat maar beginnen. Ja. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Kamp Vught, of zoals dat voluit nu heet, Nationaal Monument Kamp Vught. En we zitten, Frank zei het net al, in barak 1B. En dat is de enige authentieke barak die is overgebleven uit de oorlog. Ja, onze hele uitzending vanavond staat in het teken van de geschiedenis van Kamp Vught tijdens en na de oorlog. We halen herinneringen op aan mensen die op deze plek gevangenen waren van de nazi's. Zoals de Joodse bokslegende Ben Bril. En hoe zit het met de plannen om de beruchte bunkergevangenis weer in gebruik te nemen? Dat bespreken we straks. En we hebben gepaste live muziek, dit keer van Vieren. En we beginnen eerst even met een kleine muzikale... Amuse. Als ik me goed voel, niet vreemd voel, niet leeg voel, kom ik dan weer goed terecht? Ben ik dan weer zoals net als toen? Als ik het niet zeg, opzij leg, diep ver weg, ben ik dan wel echt mezelf? Slechts maar de helft van wie ik ben. Ja, prachtig mooi. Vieren. De komende twee uur gaan we nog veel meer moois van jullie horen. Ja, zoals gezegd, we zitten nu op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught. In barak 1B dus, om precies te zijn. En aangezien dit een beladen plek is met veel geschiedenis... beginnen we met een korte introductie. Want wat was dit eigenlijk voor een kamp? En waarom op deze plek? Wat hadden de nazi's hiermee voor ogen en wie sloten ze hier op? Ja, als er iemand is die het antwoord weet op die vragen... en deze plek kan introduceren... dan is het wel de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, Jeroen van den Einde. Wat fijn en bijzonder dat we hier mogen zijn op deze dag. Ja, fijn dat jullie hier zijn. Ja, ja, ja. Ja. Jeroen, de naam van dit kamp... de Duitsers hanteerden de naam Concentrationslager Herzogenbusch. Hè, want het ligt natuurlijk eigenlijk het dichtst bij Den Bosch. Waarom hebben de bezetters eigenlijk, waarom hebben de nazi's gekozen voor deze plek, voor dit kamp? Ja, dat weten we niet helemaal zeker. Maar er zijn allerlei redenen waarom je voor deze plek zou kiezen. Het was overheidsterrein, wat vrij makkelijk te onteigenen was. En naar je toe te trekken was en een nieuwe gebruik kon krijgen. Het was een bosgebied. Ja, en als je ergens een concentratiekamp bouwt... wil je natuurlijk niet te veel pottenkijkers. Dus die moesten wegblijven. Niet in de bebouwde omgeving dus. Er waren spoorlijnen, heel belangrijk voor concentratiekampen. Want je moet een heleboel mensen daar naartoe brengen... en vandaar ook weer verder voeren. In Den Bosch was een SD-auto. Stellen en de Sicherheitsdienst, oftewel die SD, die was heel belangrijk bij de opsporing, arrestatie van verzetsgroepen en dat soort zaken. Er was ook een justitieel apparaat, dus je kon mensen eventueel ook berechten, wat in de laatste periode van het kamp niet gebeurd is hoor. Er zijn heel veel mannen hier zonder enige vorm van proces gewoon gefusilleerd. Ja. Maar al die factoren bij elkaar maken dat ze uiteindelijk waarschijnlijk hier uitkwamen. Ja, maar Jeroen, wat was dit voor een plek tijdens die oorlog? Wat gebeurde hier allemaal? En wie zaten dan ook hier opgesloten? Het kamp heeft maar anderhalf jaar bestaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk als je daarbij nadenkt. Want in die anderhalf jaar tijd zijn 32.000 mensen ruim hier terechtgekomen. De Duitsers waren van plan om Amersfoort te sluiten. En de eerste gevangenen die hier arriveerden... waren dan ook de gevangenen uit Amersfoort. Tegelijkertijd vonden ze dat het met de Jodendeportatie... niet snel genoeg verliep. Dus naast Westerbork moest er nog een andere plek komen... waar zoveel mogelijk Joden naartoe konden worden gestuurd... om van daaruit snel... naar de vernietigingskampen doorgestuurd te worden. Okay. Ja, daar is Vught ook voor gebruikt. Dus vanaf het begin waren er eigenlijk twee hoofdgroepen gevangenen hier. Een hele grote gemalleerde groep van politieke gevangenen... waar allerlei categorieën bij hoorden. En uiteindelijk ook 12.000 Joden... die vaak via Vught dus aan hun reis naar de vernietigingskampen begonnen. En wat echt anders is aan Vught... Vught was het enige SS-kamp, hè, in Nederland. Ja, het had een bijzonder karakter. In het nazi-Duitse systeem hadden ze sinds 33 Dachau... natuurlijk al een heel systeem... systeem van dat soort kampen geperfectioneerd. En er waren een aantal hoofdkampen benoemd. En daar is Vught uiteindelijk ook bij gaan horen. Dat werd aangestuurd vanuit Berlijn. Dus de commandant die kwam met zijn instructies vanuit Berlijn hier aan. En ook allerlei andere dingen liepen toch anders dan bij die andere kampen in Nederland. In de Zone of Interest, die speelfilm die nu ook zoveel indruk maakt. Ja, dat gaat, even uitleggen. Dat gaat, het is een heel indrukwekkende film. Ja. Het gaat over de kampcommandant van Auschwitz. Ja. En die woont meteen naast dat kamp. En die film volgt eigenlijk dat het dagelijks leven bij hem thuis eigenlijk gewoon doorgaat. Terwijl er de afgrijzelijkste dingen naast staan. Ja, ongelooflijk en heel indrukwekkend. Maar in die film zit ook een scène waarbij al die commandanten van die hoofdkampen bij elkaar worden geroepen. En daar moet Hus dus ook naartoe. Maar dan worden ook keurig al die kampen afgeroepen. En daar zit dus ook Herzog en Busch weer bij. Wat nog eens onderstreept dat bijzondere karakter. Ja. Er zijn hier ook honderden mensen gefusilleerd. Hè? Ja. Die fusilladeplaats die is hier ook toegankelijk voor bezoekers. Ja. Wat is dat voor een plek? Nou, het is maar een paar honderd meter hier vandaan in het bos. Het is gelegen op een voormalig lunet. Een hele ring van verdedigingswerk uit de 19e eeuw rondom Den Bosch. En op die tweede lunet hadden de Duitsers een schietbaan gemaakt. En daar zijn in die laatste chaotische maanden van kamp Vught nog zeker 329 mensen snel geëxecuteerd. En zoals ik al zei, zonder enige vorm van proces. Ja, ja, je zegt het is hier vlakbij, maar je moet echt wel een paadje doorlopen naar het bos. Ja. Maar daar dachten die nazi's ook over na. Dat was ook weer een beetje weg uit het kamp eigenlijk. Hè? Ja, hemelsbreed is vlakbij. En tegelijkertijd werden die gevangenen vanuit de bunker met vrachtwagens via een omweg naar die plek gebracht. En daarna werden de lijken ook weer teruggebracht dat kamp in. Ja, maar het feit dat het nou een SS-kamp is, hè, betekent dat ook iets voor de manier waarop men hier met de gevangenen omging? Ja, zeker wel, want dat betekende dat er een hele set van regels en richtlijnen was die dus vanuit die centrale organisatie waren afgekondigd. Dat betekende bijvoorbeeld dat in kamp Vught ook een crematorium was. Die associëren we heel vaak met vernietigingskampen. Ja. Maar alle concentratiekampen hadden dergelijke crematoria. Dat was nou eenmaal een voorschrift, dus dan deed je dat. En cremeren was in Duitsland ook voor de oorlog al een veel meer geaccepteerd iets. Maar het was hier natuurlijk wel een heel handig instrument om ook zo min mogelijk sporen na te laten. Ja. Dus ook Vught had een crematorium. En had allerlei richtlijnen die al in die Duitse concentratiekampen ook golden. Ja. Nu zitten we nu in barak 1B. Dit is dus de enige echt overgebleven of de enige authentieke barak die er nog staat. Ja. Als je het moet omschrijven, die barakken waren allemaal, lijken ook allemaal op elkaar. Het is alleen maar een begane grond met een beetje een schuin dak. Hè? Het is eigenlijk vier muren en een dak. En, ja. Al die barakken in kamp Vught hadden twee helften. Dus we hebben het altijd over een A- en een B-gedeelte. Ja. En dan had je ook nog stenen en houten barakken. We zitten nu in een stenen barak. Ja, en waar diende deze barak voor? Ja, die staat er eigenlijk nog, omdat die als enige niet is gebruikt om als woonruimte, zeg maar. Hij was altijd anders bedacht. Er is een kerkgebouw in geweest. Er was een kant tijdens de oorlogsjaren een kantine in. De post kwam hier binnen. Je mocht eens in de twee weken een gecensureerde brief naar huis sturen. Dat verliep allemaal hier. En de Duitsers hebben zelfs een plan gehad om hier een bordeel in te richten ooit. Dat plan werd bekend in het kamp. En dat zorgde voor heel veel verontwaardiging al. En dat hebben ze uiteindelijk ook niet doorgezet. Dus dat is er nooit gekomen. Wat is er eigenlijk met dit kamp gebeurd na de bevrijding? Want Vught is bevrijd in het najaar van 1944. Ja. Wat is er gebeurd in de jaren daarna? Het is onmiddellijk weer in gebruik genomen. Het was nog geen dag bevrijd, zeg maar. Overigens was het kamp toen al leeg. Hè. Begin september zijn alle gevangenen die er nog waren gedeporteerd naar Sachsenhausen en Ravensbrück, twee andere beruchte concentratiekampen. Dus het kamp heeft zelfs een tijdje leeg gestaan. En eind oktober, ja, toen die eerste geallieerde hier voor de poort stond, toen werd het binnen no time weer in gebruik genomen om er collaborateurs in op te sluiten of mensen die van collaboratie werden verdacht. Ja. En ook een grote groep Duitse burgers uit de grensstreek. Dus in een paar dagen tijd waren er weer duizenden mensen aanwezig in dit kamp. Ja. Ja, daar gaan we straks nog over praten. Ja. Die roerige overgangsperiode. Maar sinds 1990 bestaat het Nationaal Monument Kamp Vught. Tot die tijd had het terrein heel veel verschillende functies. Waarom is toen het idee ontstaan om er toch een museum van te maken? Ja, direct na de oorlog gingen er al stemmen op om hier een monument van te maken. Maar toen was het veel te handig om het voor andere dingen te gebruiken. Nou, toen gingen we de wederopbouwperiode in. Die oorlog raakte een beetje op de achtergrond. En pas sinds de jaren 60, 70 is dat weer wat meer naar de voorgrond gekomen. En in de jaren 80 kreeg je een hele golf oorlogsgetroffenen die met pensioen ging. En die mensen kregen meer tijd en die gingen zich ook meer bezighouden met die plekken en met dat vreselijke verleden. verleden wat ze al die tijd al met zich meedroegen. Dan zien we dat in begin jaren 80 in Westerbork weer een monument komt en een plek komt. En zo kwam er ook in Vught een stichting die werd opgericht om toch iets meer te hebben dan alleen maar dat monument op die Fusilladeplaats. Mm. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 4 jaar later, in 1990, dit monument kon worden geopend. Ja, dan maken we even een sprong naar 2024, naar het nu. Want op een deel van het terrein van Kamp Vught staat inmiddels al decennia lang een penitentiaire inrichting. Daar zit ook de EBI, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Dat is de plek waar bijvoorbeeld Ridouan Taghi en Willem Holleder momenteel vastzitten. Ja. Ja, vanwege het grote veiligheidsrisico rond die zware criminelen wil VVD-Kamerlid Ulysse Elian extra cellen laten bouwen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het bij elkaar plaatsen van criminele kopstukken leidt tot onaanvaardbare veiligheidsrisico's voor gedetineerde personeel en ook samenleving. Overwegende dat de oude tijdelijke extra beveiligde inrichting te Vught niet meer in gebruik is, maar met de verbouwing op korte termijn weer in gebruik kan worden genomen. Verzoekt de regering voor de verbouwing van de TBI het budget van DEI vanaf 2025 structureel met 2 miljoen euro te verhogen. Hij gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Wilders. Ja, en inmiddels hebben zowel de Tweede als de Eerste Kamer met dit voorstel van de VVD ingestemd. En dat betekent dat de bunkergevangenis hier op het terrein, ooit gebouwd door de SS, dat die opnieuw nu weer als gevangenis in gebruik wordt genomen. Ja, maar u, Jeroen van den Einde, de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, u ziet dat plan niet zitten. U schreef zelfs een brandbrief aan de regering. Ja, dat deed ik niet alleen overigens. En we schreven hem aan minister Weerwind, die verantwoordelijk is en die ook de motie moet uitvoeren. Met een aantal terzakenkundigen hebben we die brief opgesteld, omdat wij toch wel overvallen werden door dit plan. Mm. En door dit idee, terwijl we vorig jaar met elkaar rond de tafel hadden gezeten om juist na te denken over een toekomst voor dat gebouw. Want het staat wel leeg en het staat wel midden in een gevangenis. Dus het is wel een probleem. Ja. Je kunt daar niet zomaar iets mee. En het is een gevangenis, als gevangenisruimte ook gebruikt tot 2013, meen ik of zo. Mm-hmm. Maar wij vinden dat je dat nu niet meer zou moeten doen. En we vinden in ieder geval dat er even heel goed nagedacht moet worden over alternatieven. Maar waarom niet? Ja, omdat het is zo gek. Ik ben nu 34 jaar betrokken bij deze plek en bij dit monument Kamp Vught. En heb erbij gestaan toen in 1992 de barakken van dit kamp werden afgebroken. Een compleet kamp stond hier nog. Hè? Mm-hmm. En niemand, geen haan die daarna kraaide. En in die 30 jaar is toch wel een heleboel veranderd en een heleboel gebeurd. En zijn we ons veel bewuster geworden van oorlogserfgoed. En ook dadererfgoed. Hè? We maken ons ook druk over de muur van Mussert en alle andere plekken. Ja, absoluut. En dit is, die bunkergevangenis is een plek waar niet alleen het beruchte bunkerdrama heeft afgespeeld, maar waarin elke cel zich drama's hebben afgespeeld, omdat daar mensen gevangen hebben gezeten die daar de laatste uren voor hun fusillade, voor hun dood, voor hun transport naar een andere plek waar ze werden vermoord hebben gezeten. En we vinden in ieder geval, vonden we het belangrijk om een signaal af te geven dat je niet zo, dat je even 2, 3, 4 keer moet nadenken voordat je zo'n gebouw, zo'n plek weer gaat gebruiken. Wat zou u dan daar willen zien? Een museum wordt ook lastig, want dat ligt ook bij die gevangenis, bij de EBI. Ja. Dus je komt daar ook niet zomaar even dat terrein op. Nee, dat klopt. En daar waren we juist ook voor bij elkaar, om daarover na te denken. En daar kun je verschillende ideeën op loslaten. Je zou het kunnen gebruiken om je eigen personeel bijvoorbeeld op te leiden. Ja. En bewust te maken van morele kwesties. Laten we heel even inzoomen op dat bunkerdrama. Hè. U noemt het al, het bunkerdrama. Kunt u heel even kort uitleggen wat het was? Ja, dat is een verschrikkelijke nacht geweest die 14 uur heeft geduurd, waarbij in januari 1944 74 vrouwen in zo'n kleine cel, want het zijn kleine cellen, werden gepropt als strafmaatregelen. Het is een heel verhaal, er ging van alles aan vooraf, maar 10 vrouwen hebben die beruchte bunkernacht niet overleefd. Dus 64 anderen wel, maar die hebben hun leven lang wel een trauma met zich. Ja. En u zei, ik wil graag iets voorlezen, u hebt iets meegenomen. Ja. En dat gaat over dat bunkerdrama. Hè? En dat speelde zich af in cel nummer 115. 115, exact. En daar zat onder andere ook Tineke Wieboud gevangene. Tineke heeft het overleefd, maar schrijft over die nacht in de bunker. Toen het licht uitging, barstte de paniek in volle hevigheid los. Het was een vreemd, aanzwellend geluid dat af en toe wat afebde en dan weer opnieuw aanzwol. Het werd voortgebracht door biddende, gillende en schreeuwende vrouwen. De hitte werd verstikkend. Die nacht in die cel in de bunker, dat is voor mij het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. ik ga hier wat verder op in, schrijft ze dan, omdat ik het ook na de oorlog ben blijven beleven als een nooit afwezig iets. Een overvolle tram, onmogelijk. Een zaal vol mensen, ver van de uitgang, onmogelijk. Een bedompte ruimte, maar ook een zoen krijgen bijvoorbeeld, waarbij je neus wat in het gedrang komt. Paniek. Ja. Ja, aangrijpende tekst. Ik begrijp wel zo. We hebben gebeld met Kamerlid Elian. En die legt aan ons uit. Hij zegt van ja, we willen graag cellen bouwen in het gedeelte. Waar, dat zegt hij dus, hè, dat toch al niet in de oorspronkelijke staat verkeert. En cel 115, waar zich dat bunkerdrama afspeelde, wat u net zo mooi dat stukje over voorlas, dat moet intact blijven. Ja. Zou dat voor u dan een goede middenweg zijn? Ja, wat belangrijk is dat we met elkaar in gesprek raken. En dat we duidelijk uitgelegd krijgen wat er precies gaat gebeuren en hoe dat precies gaat gebeuren. En wel wat de consequenties daarvan zijn. Dat gesprek, we hopen dat binnenkort op gang kan komen. Maar zou dat een oplossing kunnen zijn dat je dan zegt van ja, het ligt hier toch op het terrein. Ja. Hè? We zoeken een plek om die zware gevangenen op te bergen. Maar dan laten we cel 115, die blijft dan intact. Ja, maar cel 115, dat heb ik eerder al duidelijk gemaakt, is één van de 150 cellen. En in elke cel zit een verhaal en zijn dingen gebeurd. We weten ook, een deel van het gebouw gaat aangetast worden door daar 8 EBI-cellen, de zwaarste regimecellen, in te bouwen. En een vraag die we ook nog niet helemaal beantwoord hebben gekregen is van, is er niet een alternatief? Het is een enorm terrein, ommuurd. En binnen dat enorme ommuurde terrein zou je kunnen bedenken dat er wellicht nog ergens maar is ook een oplossing te vinden. Nu is het wel zo dat de Tweede en ook de Eerste Kamer hebben al ingestemd met het voorstel. Ja. Kunt u er nog wel iets tegen doen? Weet ik niet precies, maar wat we in ieder geval kunnen doen, en dat markeert echt wel een soort omslag, denk ik, in het denken, dat we duidelijk maken dat je een gebouw aan het verminken bent en aan het veranderen bent, wat een enorme belangrijk verhaal vertelt en een enorme belangrijke rol speelt in onze oorlogsgeschiedenis, die tot op de dag van vandaag zo relevant is. Waarvoor we gisteren en vandaag ook zoveel bij elkaar zijn en zoveel moeite doen. En daarbij stilstaan, Ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik vind het ook wel een nageestig idee, zeg. Een gevangenis die ooit nog door de SS is gebouwd, om die nu weer als gevangenis te gebruiken, toch? Of... Ja, maar goed, ik begrijp ook. Het is er al. En er is ook. Je kunt niks met die plek, want je kunt er geen museum van maken, want het zit op een gevangenenterrein. Dus misschien kunnen ze het afbreken en elders opbouwen, dat het ook toegankelijk zou kunnen zijn. Maar goed, ik begrijp, meneer Van den Einde, er moet gewoon nog even goed over gedebatteerd worden. Ja, we hopen in ieder geval dat het toch nog een vervolg kan zijn. Ja, goed. Jeroen Van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Dank u wel. Ja, vanavond wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Vieren. Zij is geboren en getogen hierin in Vught. Ben je hier wel eens geweest eigenlijk, op Kamp Vught als kind? Ja, op de basisschool. Ja? Gingen we daar een keertje langs. Ja. En wat weet je daar nog van? Nou, het is een beetje lichtelijk vage herinnering, maar ook weer niet. Want ik weet nog compleet hoe het eruit zag om daar te zijn. Mm-hmm. Want het maakte gewoon heel veel indruk, omdat ons gewoon werd verteld wat er zich af had gespeeld. En dat er ook kinderen van destijds onze leeftijd hebben gezeten, natuurlijk. Ja, begrijpelijk. En hoe is het dan om hier nu te zijn, om hier te spelen? Ja, heel uniek. Ja, heel bijzonder. Ja, snap ik. We hoorden net al een voorproefje. Wat gaan we nu van jullie horen? Jullie gaan Wie ik ben horen. Deze single is een tijdje geleden uitgekomen. En het gaat over dat je het gevoel hebt dat je een deel van jezelf niet mag laten zien. Omdat de buitenwereld dat misschien niet zou accepteren. Oké, duidelijk. We gaan naar je luisteren. Hier is Vieren met Wie ik ben. Zet me maar neer in de hoek van mijn kamer en zie langzaam dan dat ik echt niet goed weet wat ik nou eigenlijk doe. Hou me maar vast in je veilige armen en voel langzaam dan dat ik de tranen stil hou in de groeven van mijn strot. Kan het niet anders dan? Ik vraag mezelf, kan het niet anders? anders als. Als ik me goed voel, niet vreemd voel, niet leeg voel, kom ik dan weer goed terecht? Ben ik dan weer zoals net als toen? Als ik het niet zeg, opzij leg, diep ver weg, ben ik dan wel echt mezelf? Of ben ik slechts maar de helft van wie ik ben? Mijn hart die voelt zwaar, maar ik zak niet in elkaar. Want ik weet echt wel dan dat ik niet meer omhoog kom, niet meer voort. Ik weet wat er gebeurt, ik voel wat er gebeurt, maar als ik loslaat, dan stort ik diep naar beneden. En hoe kom ik daar dan weer uit? Oh, kan het niet anders dan? Als ik me goed voel, niet vreemd voel, niet leeg voel, kom ik dan weer goed terecht? Ben ik dan weer zoals net als toen? Als ik het niet zeg, opzij leg, diep ver weg, ben ik dan wel echt mezelf? Zet me maar neer in de hoek van mijn kamer en zie langzaam dan dat ik. Ja, dat was vieren met wie ik ben. Als bokser Ben Bril meedoet aan de Olympische Spelen van 1928, is hij met zijn 16 jaar de jongste Olympische bokser van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Joodse Ben Bril verraden door zijn vroegere clubgenoot Sam Olij. Die politieagent was een van de meest beruchte jodenjagers uit de oorlog. En Ben Bril wordt met zijn gezin gedeporteerd naar Kamp Vught. Ja, Ben Bril was voor de oorlog een van de bekendste Nederlandse boksers. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werd hij 12 keer Nederlands kampioen. Na de oorlog zette Bril als scheidsrechter weer voet in de boksring en ontpopte hij zich als spreekbuis van en voor de Nederlandse boksport. Hier aan tafel zitten bij ons oudboxers Koen Degen en Barry Groenteman. Van harte welkom, heren. Welkom. Ja, jullie zijn Joodse boksers, net als Ben Bril. Wat betekent dat voor jullie, Koen? Nou, dat we gewoon boksers zijn geworden. Ja. Wij moesten als jongetjes vechten. Ja. Omdat er toen ook antisemitisme was. Ja. En toen zijn we dus eigenlijk geprogrammeerd boksen gaan leren. En vechten. En dat werd boksen. Ja. En ja. Toen zijn we, in mijn tijd ben ik dus wedstrijdbokser geworden. Ja. En Barry, wat betekent dat iets extra's voor jou? Dat je een Joodse bokser bent? Zeker door waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Het leed wat mijn ouders en mijn oma hebben meegemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Mijn ouders zijn tweede generatie, dus je hebt het leed van mijn oma en opa meegemaakt. Ja. Ik denk wel dat het een hele grote rol erin speelt. Dat je op een gegeven moment een uitlaatklep nodig hebt, waar je niet bewust van bent. En dat is het boksen voor mij geweest. En dan als je dan op latere leeftijd, als je begint met boksen, ja, ook nog erachter komt dat er een hele grote Joodse geschiedenis daarin in Nederland... Dan wordt het in één keer belangrijker. Dan komt er nog een extra stukje lading en emotie bij. Ja, ja. Koen, ja, ik zeg maar gewoon Koen. Zeg maar gewoon Koen. Ja, hoe oud ben je, Koen? 80 jaar. 80 jaar. Ben Bril, heb je die nog gekend? Ja, zeker weten. Ja, als bokser of nog als scheidsrechter? Niet als bokser. Mijn vader kon hem als bokser. Ja? Heeft samen met hem gebokst. Okay. En ik heb hem als scheidsrechter gehad. Maar dat heeft maar 2 wedstrijden geduurd, want de eerste 2 wedstrijden won ik. En toen stond hij in de ring. Ja. En toen zei, ja, maar jij gaat die Joodse jongen, ga jij voortrekken. Ja, ging dat jij mag niet meer bij hem in de ring, dus ik moest een andere scheidsrechter. Okay. Wat was dat nou voor een man eigenlijk, Ben Bril? Hele fijne man. Een keurige man, altijd verzorgd. Zijn haar zat altijd keurig netjes. En het was een verschijning in de ring. Ja, een trotse man was het, heb ik ook wel eens gehoord. Ja, hele trotse. Voor de boksport zeer zeker. Ja. Ja. Barry, Ben Bril die had nogal een geprononceerde neus. Hè? Maar hij volgde 300 wedstrijden. En die neus die is altijd piekfijn in orde gebleven. Wat zegt dat over de bokser Ben Bril? Dat zegt dat hij heel weinig geraakt werd. Ja. Want het gerucht gaat ook dat voordat hij de partij inging, dat zijn haar nog helemaal netjes zat. Hij was heel ijdel. Ja. En als hij de partij uitging... Zat het haar nog steeds perfect? Precies. Ja, echt waar, ja. Wat een mooi detail is dat. Ja. Ja, prachtig. Maar Koen, voor de oorlog, daar zijn ook echt prachtige, adembenemend mooie foto's van. Ja. Was Ben Bril als bokser en die bokste in de jaren 30 met een of in de jaren 40 was dat nog, met een Davidster op zijn broek. Ja. Waarom deed hij dat? Dat was zijn manier van boksen. Het is net zoals dat Barry dus in Carré bokst met een Davidster. Zo voelde Ben Bril zich ook. Ja, maar goed, Ben Bril kwam er vooruit dat hij een Jood was en dat verborg hij niet. Ja, ja. Maar was hij dan nooit bang dat ze daar wat van zouden vinden? Nee, Ben Bril was niet bang. Nee. Koen, in die oorlog, in 1942, is Ben Bril opgepakt. En daar was een oude bokskameraad van hem bij betrokken. Het wordt ook wel het grootste verraad uit de Nederlandse sportgeschiedenis genoemd. Wat is daar precies gebeurd? Nou ja, precies. Daar ben ik te jong voor, wat er precies gebeurd is. Ja? Maar van horen zeggen, hij heeft dus zijn boksvrienden verraaien. Ja. Dus hij was NSB'er en hij heeft ze dus op laten pakken. Ja. Ja, maar hij bleek dus ook wel weer mensen gered te hebben. Op een of andere manier. Die Sam Olij. Ja. Maar die arrestatie, Barry, want jij weet ook veel van Ben Bril. Je bent veel te jong daarvoor. Maar wat is daar gebeurd bij die arrestatie van Ben Bril? Hoe is dat gegaan? Weet jij dat? Nee, dat weet ik niet precies wat er is gebeurd. Wat ik wel weet is dat Ben Sam Olij nog na de oorlog is tegengekomen. Oh ja? Op de Vinkeveense Plassen, als het goed is. En Ben heeft Sam gelaten. Heeft hem gelaten? Ja. De man die hem verraden had, die ervoor had gezorgd dat hij met zijn hele familie naar een concentratiekamp moest? Ja, hij heeft hem gelaten. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn. Misschien dat hij het heeft voor zichzelf kunnen loslaten. Dat hij door wilde gaan met zijn leven. Want ik denk als je een Sam Olij op zo'n moment gaat aanpakken, er gebeurt wat, dan blijf je toch nog in die periode hangen. Mm-hmm. Hij was ook echt een familieman. Dus dat zou kunnen dat hij het op die manier heeft gelaten. Vind ik ook mooi eigenlijk. Vind je niet? Vind je wel sterk dat je erboven staat? Ik vind dat heel sterk. Ik vind het heel sterk. Het is natuurlijk dubbel. Het is altijd een beetje een grijs gebied. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je namelijk enorm kwaad bent. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar vooral weet je dat je verraden wordt. Maar die Sam Olij was ook nog vlaggedrager op de Spelen. Maar hij was echt een clubgenoot, maar ook een trainingsmaat van Ben Bril. Ja, als je dan verraden wordt... Ik vind het zo sterk dat je het is niet van de ordinaire ruzie trekt. Ja. Hoe dan ook, Ben Bril, zijn vrouw Celia en zoon Ab werden opgepakt en afgevoerd. Ze kwamen hier terecht in Kamp Vught. En daar heeft Ben Bril zich op een gegeven moment kenbaar gemaakt als bokser. En toen moest hij van de kampleiding een bokswedstrijd organiseren. En daar vertelde hij over. We hebben een mooi oud fragment van Barend Everdorp, 1988. In Vught hebben we bokswedstrijden gehouden. Alleen maar... Je hebt zelf ook gebokst? Ik heb zelf ook gebokst. En ik heb gebokst voor mijn zoon in Vught. U hebt gebokst voor uw zoon, hoe bedoelt u? Nou, tegen een capo. En zo'n capo is naar me toe gekomen. Heeft hij gezegd, denk erom, je Bril, je slaat me niet knock-out. Ik zeg, bij een voorwaarde dat ik medicijnen krijg voor mijn vrouw. En dat je de jongens niet meer aftuigt in het blok waar je zit. Ja, Koen, dankzij die bokswedstrijd en misschien ook wel dankzij zijn status als bokser, wist brilmedicatie voor zijn zieke zoontje te regelen. Maar het waren ook privileges die zijn Joodse medegevangenen waarschijnlijk niet hebben gekregen. Ja hoor, dat deed hij het juist voor. Ja. Hij ging juist boksen om dus de Joodse jongetjes die er zaten, ja, goed te eten kregen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle mensen die daar zaten. Nee, maar dat kon ook niet. Nee. Dat kon ook niet. Nee. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Bonnie? Ja, hoe ik daarnaar kijk is... ze wilden dat hij ging boksen. Mm-hmm. En wat hij ook zegt... hij bokste voor zijn familie en voor zijn gezin. En wat hij daar allemaal zag... heeft hij zichzelf toch wel wat opgeofferd in de ring. En dat is natuurlijk een heel mooi gebaar. Ja. Uiteindelijk overleefde Ben Bril en zijn hele gezin overleefde de oorlog. Maar hij verloor 182 familieleden, waaronder 5 broers. Koen, weet jij uit de verhalen wat dat met hem gedaan heeft? Ja, het was een hele verbitterde man. En verbitterd, en hij was ook weer heel vrolijk. Want als hij dus op het boksen was, dan was hij altijd vrolijk. En het was een verschijning, die man. Ja. Maar hij heeft zelf nooit meer gebokst, hè, na de oorlog? Nee, hij heeft geen wedstrijd meer gebokst. Waarom was dat dan? Hij is ermee gestopt, klaar. Hij vond het niet meer nodig. Ja. En toen is hij scheidsrechter geworden. Ja, precies. Hij is uiteindelijk wel de ring weer ingestapt, maar als scheidsrechter. Een belangrijk moment in zijn carrière als scheidsrechter waren de Olympische Spelen in de jaren... of in 1964 in Tokio. Wat is er daar gebeurd? Ja. Nou, er was een wedstrijd. En er was een uitslag en die bokser was het er niet mee eens. En die vloog dus op een gegeven moment de scheidsrechter aan. Ja. En toen is Ben Bril de ring ingesprongen. En die heeft die scheidsrechter ontzet. En daar heeft hij dus naam mee gemaakt, want hij is over de hele wereld bekend. Ja, ja. Dat vind ik ook wel moedig. Hij was toen ook al een beetje op leeftijd. Ja, maar het was een prachtactie. En nam het op voor die scheidsrechter. Ja, ik heb het ook gezien. Ja? Ik heb die actie gezien. Ja, ja, we hebben nog een mooi fragment. Ja. Wat hij als scheidsrechter in de ring kreeg hij ook zelf wel eens klappen. We hebben nu een fragment gevonden uit 1971. Tijdens een gevecht in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy. En toen had Ben Bril een bokser gedisqualificeerd. En toen u door de stoot en doordat ik het ontwijk heb, ben ik neergegaan. Er kwam een wilde en wilde kwam om mij afstormen. De man die u had gedisqualificeerd? En die man was door het dolle heen. En plotseling waren er 4-5 mensen in de ring en die hebben hem van me afgehouden. Gelukkig dat dat gebeurd is, anders had ik mezelf moeten gaan verdedigen. En dan had hij ook nog niet klaar geweest. Ja, dan had hij hoe vind je het om dit te horen, Barry? Hij was hier al eind 50, hè, voor de goede orde. Ja, de typeerde man wie hij natuurlijk was. Maar ik wil even terugkomen op na de oorlog heeft Ben Bril nooit meer gebokst. Mm-hmm. Ik ben een vriend van de familie, Bril. En wij zijn tot een fonds gekomen. En ik heb dat bewijs bij mij in mijn bokschool liggen. Hij heeft nog 1 partij gebokst na de oorlog. Oh ja? En dat was een onbeslist. Oh ja? Ja? Hij heeft nog 1 wedstrijd geboekt. Ik heb altijd begrepen dat hij gewoon nooit meer... Nee, ik heb het wedstrijdboekje... Wanneer was dat dan, Barry? Volgens mij in 46 of 47. Ja, ja. Barry en Koen, waarom is het belangrijk voor jullie om die herinnering aan Ben Bril levend te houden? Omdat het grootheid was, die man. Ja. Ik heb hem ook meegemaakt op de Joodse Olympische Spelen. En dat was die organisator. Ja. Ik bedoel, Kosman was mijn trainer. Hij organiseerde alles. Dus... Want het was zelfs, hij sliep naast ons in het kamp. Ja. En toen kwam op een gegeven moment, hij was zo ijdel... dat Anton Gezing, die was ook mee, als gast. En die kwam s'nachts om 1 uur of 2 kwam hij bij ons te kamer. Hij zei, jullie moeten even meelopen. Ik zei, wat is er dan? Zit hij, loop nou mee. Zit hij, kijk eens. En dan lag Ben Bril in bed met een haarnetje, omdat ze haar netjes moest. Dat vond hij zo achterlijk. Ja. Dat was leuk. Maar er werd wel hard om gelachen. Ja, wat heet. Ja, hij wou hem zelfs het zwembad ingooien met zijn bek. Met zijn haarnetje, ja, precies. Goed, heren, hartelijk dank. Barry Groenteman en Koen Degen. Dank je wel. Graag gedaan. En vannacht is het oorlog geworden. Ging helemaal vanzelf. Hoefden we niks voor te doen. Ja, dat is een fragment uit de monoloog De Steen in Mijn Mond... geschreven door Peer Wittenbos. De voorstelling over de Eindhovense Marietje gaat nu... as we speak in première hier op het Nationaal Monument Kamp Vught. Ja, en dat is een ingrijpend, intiem verhaal, maar er valt ook te lachen. Maar dan vraag je je af, hoe valt een kwetsbaar onderwerp zoals dit nou te rijmen met humor? En hoe beleef je de oorlog door de ogen van een kind? Met die vragen ging onze verslaggever Rosemarijn Brus naar de try-out en sprak daar met publiek, met regisseuse Madeleine Matser en met actrice Jules Vrijdag. Dat we ieder jaar rondom de dode week iets opzoeken om naartoe te gaan. En dat is gewoon, ja, toch meer inhoud willen geven aan deze week. Toch stilstaan bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor ons. Het is gewoon nu een tijd voor bezinning in deze maatschappij, deze tijd. Gewoon fijn om even stil te staan bij andere dingen als die hele snelle en vervelende maatschappij momenteel. Mijn naam is Madeleine Matser van Matser Theaterproducties en ik heb de voorstelling geregisseerd. Ik ben Jules Vrijdag en ik heb de eer om deze voorstelling te mogen spelen. En in het stuk speel je een meisje, vrij jong. Hoe is dat voor jou om te doen? Ja, dat gaat vanzelf. Ik weet niet. Ja, dat misschien een iets hogere stem. Dat weet ik niet zeker, maar Madeleine kan dat beter vertellen. Wat Jules kan als geen ander is zich heel erg verbinden met haar verbeelding. En de prachtige taal van Peer Wittenbols, die enorm beeldend is, die helpt daar natuurlijk ontzettend bij. Peer is de schrijver van het stuk. Hè? En het is ook gebaseerd op zijn eigen moeder. Ja, Marietje, het meisje wat ik speel, dat is zijn moeder. Madeleine, zou je kunnen vertellen waar het stuk over gaat? In 1944 heeft de oudste broer van Marietje, het hoofdpersonage, en dus gebaseerd op de moeder van Peer, heeft het verzet geholpen. Maar toen ze hem wilden komen ophalen, de Duitsers, bleek hij al ondergedoken te zitten. En toen hebben ze in plaats daarvan de oudste zus meegenomen en de vader. En dat heeft uiteindelijk hele grote gevolgen gehad voor die hele familie. Het is een heel kwetsbaar onderwerp. Het is heel verdrietig ook. Maar er zit ook echt wel humor in. Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, dat is gewoon een overlevingsmechanisme. En ik ken dat zelf heel goed. Ik hang ook altijd de clown uit. Dus dat is voor mij niet zo heel moeilijk. Het is ook iets Brabants, denk ik. Dus het ligt in dat opzicht niet zo heel erg ver van mij vandaan. En ook juist veel grappen zijn ook in een dialect. Ja. En dat ligt ook niet ver van jou vandaan. Nee, we praten vroeger thuis niet plat Brabants, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ja, dat kan ik gewoon. Ja, ik kom uit Eindhoven, dus Eindhoven de gekste. En als onze pap naar Philips is, staan er 3 soldaten voor de deur. Waar is de heer Johannes? Ze moeten de heer Johannes hebben. Want de heer Johannes heeft schuld aan de overval op het distributiekantoor van Bladel. Overval is raub, distributiekantoor is vertriebsbureau en Bladel is Bladel. Humor in stukken, Madeleine. Is dat voor jou belangrijk? Heel belangrijk. Ik vind kunst zonder humor onverdraaglijk. Ja, nee, dat vind ik echt. Ik vind, humor is superbelangrijk, maar het is ook het smeermiddel van alles. En op het moment, dat heb je net ook gemerkt, als je heel hard moet lachen, dan komt de klap ook nog veel harder binnen op een of andere manier. Jules, is het dan ook zo dat je bent hier in Eindhoven dus vlakbij opgegroeid? Is het dan ook iets wat je dan extra raakt omdat het over een familie uit Eindhoven komt? Doordat het in Eindhoven is, ben ik me er ook van bewust dat ik helemaal niks weet over de oorlog. Mijn ouders hebben daar nooit over gesproken. Ik heb ook heel veel broers en zussen. Ik ben de kleinste uit een gezin van 8. Die weten dus ook niks. Nou, dat vind ik zo raar, dus ik denk er wel degelijk aan. En ik wil nog even aansluiten op wat Jules zegt over dat er in die generatie van onze ouders eigenlijk vooral gezwegen werd over die oorlog. Dat hoor je ook in dit verhaal, dat zie je ook in dit verhaal. Terwijl dat dus toch hele grote gevolgen heeft. Ook voor de generaties hierna. En ik denk dat is ook een van de dingen die ergens in deze voorstelling zit. Het belang van het praten. Het praten over een trauma. Omdat een trauma wat onder het tapijt wordt geschoffeld ook weer hele grote gevolgen kan hebben. Ook als het niet eronder wordt geschoffeld. Maar ik bedoel, onvoelbaar blijft het hangen en werkt het door. Ik vind het ook heel actueel, het stuk. Ja, dat is het ook. Maar ja, het blijft actueel zolang van die mafkezen zijn die dat allemaal veroorzaken, blijft het actueel. Maar ik heb er natuurlijk ook over nagedacht, moeten we dat maar blijven herhalen over die oorlog? Maar ik denk dat het heel goed is om het te doen. En vooral van die kleine verhalen, want de grootheid van de oorlog, ik kan het niet meer bevatten. Ik begrijp het niet meer, ik kan er niks meer mee. Als ik naar kijk, ja, dat vind ik heel erg, maar... Dus ik denk, ja, het enige wat je kan doen is deze kleine verhalen vertellen, omdat die juist heel veel... Ik denk dat ze heel veel impact hebben. Ja, het komt heel dichtbij. Ja, het komt heel dichtbij en het is... ik kan het zelf niet zien, maar ik denk dat het heel mooi is. Ja, zeker. Ik zou gaan. Ik zou zelf gaan. Ja, ik zou zelf gaan. Dat is een goede aanbeveling. Rozemarijn Brus was dat bij de try-out van De Steen in Mijn Mond. Ja, en er zijn extra voorstellingen ingepland op 12 en 19 mei. En daarna volgt een tournee door het ganse land. Ja, door naar onze huisartiest van vanavond. Vieren. Vieren, je bent niet alleen. Wie heb je meegenomen? Stel ik heb mijn toetsenist Lieke bij me. Oké, okay. Hallo Lieke. Fijn dat jij er ook bent. Dankjewel. Wat gaan jullie nu spelen? Wij gaan nu Hart van een Kind spelen. Hart van een Kind? Is dat autobiografisch? Nee, dus, heb ik geschreven en... wat betekent dat? Ja, nou, ik bedoel, gaat het over jou? Gaat het over jou of waar gaat het over? Stop. Nou, het gaat over hoe je als kind nog heel erg naar de wereld kijkt... met heel veel onschuld en heel veel hoop. En dat je daar soms als je ouder wordt weer naar verlangt. Oké, wat een mooie gedachte. We gaan luisteren naar Vieren met Hart van een Kind. Zeg wat ik voel, wat ik ben vergeten, wat ik altijd heb bedoeld. Een teken van toen ik alles nog kon weten zonder iemand ernaar vroeg. 1, 2, 3, 4. Ik doe alsof ik mijn kamer versier. Deel met mij de dromen waarin ik zou geloven zonder steeds te hoeven hopen. Ik weet het soms niet meer, ik zoek het elke keer in de dansen op de zolder. Oh, 1, 2, 3, 4. Ik heb een groter leven in het vizier. Ik wil het wel toegeven, mezelf weer vergeven, van dat ik toch weer ben vergeten. Niet op te hopen, alles laten stromen, van mijn voeten tot aan boven. Oh, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, dat was Vieren met Hart van een Kind. Ik krijg er een rode kop van. Ja, sorry hoor. Gewoon een open doekje midden in de nummer. Ja, nee, maar ik dacht, ik moet nu klappen. Sorry. Het is een lange pauze. Ik snap het. Het is geen probleem. Maar het was heel mooi. Dankjewel. We horen jou straks na 8 uur nog een keer. Wat willen we? Meer vrouwen op straat. Wat willen we? ook ik, Diewertje Blok, wil meer vrouwen op straat. Ja, en deze heerlijke aankondiging kan maar één ding betekenen. Het is de hoogste tijd voor onze redacteur Els Knapen. In elke plaats waar wij ter plekke zijn, vindt zij een bijzondere vrouw die nog geen straatnaam heeft, maar die wel een straatnaam verdient. Els, laat ons niet langer in spanning. Wie, oh wie, verdient er in Vught? Welke vrouw verdient een eigen straat? Ik heb een verzetsvrouw gevonden die hier in Kamp Vught heeft gezeten tijdens de oorlog. En die onlosmakelijk verbonden is met deze dag, met Bevrijdingsdag. En ze heet Mies Boissevin van Lennep. En Mies die bedacht na de oorlog de nationale feestrok. Waarover straks meer. Eerst gaan we terug naar Amsterdam 1943... waar Mies door de Duitsers gevangen wordt gehouden. Haar huis is één groot broeienest van verzet. Ze is verraden. Ze zorgt tijdens de oorlog voor onderduikers. In haar kelder maakt haar zoon explosieven om foute Duitsers om te leggen en om treinrails en dus deportaties te saboteren. Het was echt een broeienest van verzet, zei ik al. En nou ja, om een voorbeeld te geven van hoe hard er het aan toe ging. De kat van de NSB-buurman, die wordt zelfs gewurgd. Want was van een NSB-buurman. Ja, maar dat was ook gewoon een foute kat natuurlijk. Zeker, een hele foute kat. En Mies, een zeer praktische vrouw, die maakte vervolgens een prachtige bondmuts van en een heerlijk stoofpotje. Zo, van die foute kat. Van die foute kat, want zo zegt ze, dat doen ze in Italië ook, katten eten. Terug naar de gevangenis, ik citeer Mies. Het was in de cel smoorheet. De vloer was van steen, de muren waren van steen. Lelijk, lelijk, lelijk alles. En kaal. Maar dan stuurt een vriendin een dasje van lapjes. En ik citeer haar weer. Allemaal kleine lapjes die ik ken uit kinderjurkjes en japonnen. Zorgvuldig, gerangschikt en tot een geheel geworden onder de handen van iemand die van mij houdt. Voor mij gemaakt. Ik heb een prop in mijn keel. Iedereen neemt het dasje in de handen. Uitroepen van bewondering, vrolijke gezichten. Opeens is er kleur gekomen in ons celbestaan. Later wordt ze naar de hel van Ravensbrück gedeporteerd en is het dasje haar al lang afgepakt. Maar, zo schrijft ze, mijn geest hield de herinnering vast. Niet alleen om dat dasje, maar om die hele lieve wereld die daarachter lag en erin verwerkt was. Dus door dat vrolijke dasje bedacht Mies na de oorlog de nationale feestrok. Dat was een middel om alle vrouwen in Nederland in één kledingstuk te verbinden. Als symbool voor de wederopbouw. Want, zo zei ze, we moeten allemaal uit de brokken iets nieuws maken. Een rok. En om letterlijk de oorlog te verwerken, want iedereen verwerkte haar eigen herinnering erin. Daar was die rok ook voor. En, je ziet het, ik zal even opstaan, ik heb er ook één aan. Ja. Jij hebt nu echt een originele bevrijdingsrok aan. Een echte, uit het museum in Vught. Maar het is mooi, ja, je kunt het op de radio kun je het natuurlijk niet zien. Maar het is een lapjesrok eigenlijk, hè? Met heel veel verschillende... Ja, patchwork heet dat geloof ik, hè? Ja, zeker. In de officiële vak. Maar is dit echt een origineel exemplaar? Dit is een echt originele feestrok. Een van de duizenden die in Nederland gemaakt zijn door vrouwen. Want vrouwen gingen echt massaal aan de slag. Maar mag je dat dan zomaar aantrekken? Ik heb het even gevraagd aan het museum net. Ik had hem in mijn handen, hij zat heel netjes ingepakt. En ik dacht, volgens mij is dat mijn maat. Ik wilde hem eigenlijk al aantrekken, maar ik dacht, ik vraag het en het mocht. Ja, nou, hij staat je prachtig, Els. Dank je wel. Nou, en je ziet, er zitten ook dingen in geborduurd. Ja. Data op deze. Er zitten allemaal data aan de onderkant die voor die persoon veel hebben betekend. Maar ik heb nog een ander fragmentje meegenomen van Jantje uit Hoogkarspel. Die maakte ook haar eigen rok. En dat vertelt ze hier in Het Spoor terug. U ziet het dus ook in mijn rok dat er heel veel parachutezijde in verwerkt is. Dat is afkomstig van Droppingen hier in Hoogkarspel. En hier ziet u bijvoorbeeld een stukje, dat is wat zwaardere stof. Ja. Dat was de leider van de knokploeg van Hoogkarspel. Dit is een stukje van zijn vest wat hij droeg in de dagen dat hij gevangen genomen werd. U ziet hier ook een jodenster bij. Wij deden veel voor kindertransporten uit de grote steden naar het land en konden daar zo fijn Joodse kindertjes tussen voegen. Dat die ook weer in een andere omgeving kwamen. Goh, wat een geweldig idee eigenlijk, zo'n nationale rok. Fantastisch, met allemaal persoonlijke herinneringen aan de oorlog of aan je familie, je vrienden. Nou, Mies die had natuurlijk ook de eigen rok. Daar beduurde ze haar familiespreuk in, die haar zoon voor zijn executie in de muur van zijn cel krasten, want hij werd samen met zijn andere broer gefusilleerd. En daar stond dus, ni regret du passé, ni peur de l'avenir. Oftewel, geen spijt van het verleden, nog angst voor de toekomst. Mm. En dat past zo goed bij Mies. Want Mies, ja, ik vind het echt waanzinnig, die dus in de oorlog 2 van haar zoons en haar man verliest. En zelf gruwel na gruwel overleeft. Dat zij bezig was met een feestelijke rok, ja, meteen na de oorlog. Ja. Ze woog nog maar 33 kilo, maar ze was een onbreekbare optimist. En volgens NRC, zonder rancune, zonder klacht, sprankelend van energie. Bovendien was ze een van de eerste die de mensen in Nederland opriep om de landverraders die nu in kamp Vught zaten na de oorlog te vergeven. Ik vind dat waanzinnig. Ja, en ook, niemand was natuurlijk bezig met verwerken. Het was meer er niet over praten. En nee. Zij zei, je moet juist een rok maken en eigenlijk wel over praten. Letterlijk verwerken. Ja. En tijdens de oorlog zat die energie van haar er ook al heel erg in. Dus de kampvrouwen uit Vught, die kenden haar vooral als Mami Mies. Ze werkte in de ziekenbarak en ze was daar echt een bron van moederliefde, van troost. Ze vertelde verhaaltjes en ze masseerde haar kampgenoten. Alles om maar af te leiden van die ellende in het kamp. En die energie was ook heel aanstekelijk. Nog zo'n anekdote. Toen Mies met 70 vrouwen in de wagon werd gepropt hier in Vught om naar Ravensbrück te worden afgevoerd, toen zorgde zij ervoor dat in die propvolle wagon geen paniek uitbrak. Want dat was natuurlijk levensgevaarlijk. Sterker nog, die vrouwen die kwamen na 4 dagen rijden zingend aan in Ravensbrück. Ons krijg je er niet onder. Dat was echt het gevoel. En zij heeft geen straat. Zij heeft geen straat in Vught. En er is een straat in Rotterdam, maar ik vind dat veel te weinig. Ik ben dat met je eens, hoor. Voor de oorlog was Mies trouwens ook bezig met de vrouwenzaak. Niet onbelangrijk. Ze werkte als schoonheidsspecialiste om te laten zien dat ze haar eigen broek kon ophouden, want ze had het eigenlijk niet nodig. En ik citeer uit de krant: ze had er ook plezier in om vermoeide en afgetopte vrouwen wat levensplezier terug te geven door een gezichtsmassage. En, zegt ze zelf, terwijl ik de rimpels uit hun gezicht wegmasseer, infiltreer ik de vrouwenbelangen in hun hoofd. Nou, dat vind ik zo heerlijk. Zo'n massage zou jij ook wel kunnen gebruiken. Nou, jullie beiden. Ja. We gaan zo meteen even aan de slag, jongens. Om de rimpels uit je hoofd te verwijderen en de vrouwengedachten erin te stoppen. Ja. Terug naar Mies. Iconisch is haar actie ook tegen het wetsontwerp van minister Romme voor de oorlog in de jaren 30, die wilde vrouwenarbeid verbieden. Gewoon volledig werkende, gehuwde vrouwen. Dat was onnatuurlijk. Die verdrongen de mannen en die moesten vooral thuis blijven. Behalve dan de dienstmeisjes, want daar kon Romme zelf niet zonder. Ja. Nou, Mies die organiseerde een actieavond in het concertgebouw, vol vurige toespraken. 2000 mensen kwamen erop af, honderden anderen bleven buiten staan, want de kaartjes waren op. En elke bezoeker vond op zijn stoel een voorgedrukte protestbriefkaart om te ondertekenen en aan de minister te sturen. En er volgde een heuse briefkaartenregen, moet ik zeggen. En de minister, die trok zijn wetsontwerp in. Kijk. Het had zin. Het mag duidelijk zijn, Mies was een vrouw vol optimisme, troost, waanzinnig veel kracht. Een vrouw zonder spijt van het verleden, zonder angst voor de toekomst. Ja. Die door alle dood en verderf heen kiest voor feest. En dat is zeker op een dag als vandaag heel belangrijk om bij stil te staan. Het is hoog tijd dat Mies in Vught wordt geëerd met een eigen straat. Dus gemeente Vught, aan de slag. Op naar de Mies Boissevin van Lennepstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, en zo is dat. Ja. En zo is het. Hoogste tijd dat Mies Boissevin van Lennep een straatnaam wordt krijgt. Wel een beetje een large exemplaar. Dan ben je voor over snelweg. Anders past het niet, denk ik. Nee, maar ik vind die nationale. Je moet hem weer uitdoen straks, hè? Die nationale. Ja, natuurlijk. Ja, ik kan sneller rennen dan de meneer van het museum, denk ik. Dat denk ik ook. Hij staat hier prachtig, Els. Els, je moet er zelf zo'n feestrok maken. Nou, geen slecht idee. Ja. Of jij maakt er eentje voor mij. Ik zal erover nadenken. Doe dit was alweer het eerste uur van onze uitzending vanuit Nationaal Monument Kamp Vught Barak 1B. We zijn straks na het NOS Journaal en de Ster weer bij u terug met nog een vol uur Dijkstra en even bij Tepla. Tot zover, tot straks. BNN VARA. NPO Radio 1. Het ging over wie nu de meest gezochte crimineel van Nederland is. Wat is zijn bijnaam? En zeg het vooral niet verkeerd, want hij luistert misschien wel mee. Omdenken, doordenken en terugdenken. Mijn pakketje opgehaald. Hè? Het is altijd een beddenwinkel of een telefoonwinkel. We kennen dit gevoel veel allemaal. Mensen kennen het. Jurgen van den Berg vraagt door. Als de bouwvakkers met 7 bijtels naar binnen gaan, aan het eind van de dag wordt ook weer geteld of ze 7 naar buiten gaan. Ja, en ook 7 dezelfde. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hoe werd daarop gereageerd door de wereld? Ja, het was de sleutel van het leven. Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Nationaal Monument Kamp Vught. Onze tafel staat in de enig overgebleven originele barak op dit terrein. In de barre tijd dat dit nog een SS-concentratiekamp was, waren er ook mensen die probeerden om de moed erin te houden met sketches en liedjes. Straks horen we over Hetty en Gisela, oftewel cabaretduo Poe en Piglet. En we praten over de tijd na de bevrijding van het kamp. De periode dat hier foute Nederlanders achter slot en grendel zaten. En nog weer later, in de jaren 50, werd dit het nieuwe thuis van Molukse knielmilitairen en hun families. Ja, er wordt ook gevoetbald. In de Kuip zit Mark Kloostra bij Feyenoord PEC Zwolle. Mark, zit je al op het puntje van je stoel? Ik zit wel op het puntje van mijn stoel. Het is een 0-0, maar het was al bijna 1-0 hoor. Kopbal van Hansko werd nog maar ten nauwe nood door PEC-keeper Schendelaar uit zijn doel geranseld. Dat deed hij toch wel knap, want stond eigenlijk in de verkeerde hoek. Maar met een gestrekte duik naar rechts kon hij die bal met een beslap handje toch nog wegtikken vanaf de doellijn. Hansko juichen in de hoop dat hij de scheidsrechter en de grensrechter kon overtuigen. Maar het heeft geen doelpunt opgeleverd voor Feyenoord na 4 minuten voetballen. PSV vandaag kampioen geworden. Dus voor de Rotterdammers zit het seizoen er nu ook op. Second best, hè? Beker in de prijzenkast. Het enige waar ze nu nog voor spelen is het verbeteren van het puntentotaal van vorig seizoen. Toen 82 en daarmee kampioen. Nu dus tweede met misschien wel meer punten. Terwijl PEC Zwolle probeert aan te vallen. PEC kan in theorie nog Europese play-offs halen. Maar er is echt niemand, ook niet in Zwolle, die denkt dat dat echt gaat gebeuren. 8 punten achter Go Ahead. Eigenlijk is dit gewoon een wedstrijd om de baat van de keizer. Als Timber op de rand 16e bal heeft, maar niet tot schieten komt. En wil hem afgeven aan Stenks. Dat is mooi bedacht, maar het loopt spaak. 0-0 in de Kuip. Dankjewel Mark, we horen jou later weer. Ja, en dan geven wij nu in Kamp Vught de microfoon aan dichter Kelly Verdonk. Dit is haar voordracht over de kindertransporten die tijdens de oorlog vanuit dit kamp plaatsvonden. We gaan luisteren naar Kelly Verdonk. Niet alles past in een gedicht. De ellenlange treinen met uitgemergelde kinderen op weg naar Sobibor eindigen ver buiten deze regels. En er zijn brieven, stapels met brieven, met namen van ouders die nooit zijn aangekomen en namen van kinderen die er nooit zijn uitgekomen. En ouders die maar blijven dromen van zijn handje in de haren, haar handje in de zijne. Hoe ze riepen, laat me niet los. Er werd gespot, omdat ze moesten loslaten. Omdat ze daarna voor altijd met de top van hun vingers wreven over de binnenkant van hun handpalm. Dat was tenminste nog iets. Een aanraking van de ander. Er is zoveel dat niet past in dit gedicht. Überhaupt passen kinderen hier niet in. Überhaupt is poëzie te mooi om over zulke gruwelijkheden te praten. De kinderen van de Holocaust, de kinderen van de rekening, de kinderen van Kamp Vught, de kinderen die zijn vergeten, de kinderen die hoopten dat ze werden vergeten. De kinderen die veranderen in prikkeldraad aan de poorten. Een geschiedenisboek in een barak. Een pak melk over de datum. Een wachttoren waar ze zo bang voor waren. In de hoop maar niet te worden gezien. Maar vanavond zien wij hen. Vanavond zien wij het kind. En we zullen schrijven. Kom maar tevoorschijn nu. Het is vrede. Ook al is dat te laat. En gebeurt het wereldwijd nog steeds. Dankjewel, Kelly Verdonk. Ja, hier in Kamp Vught leeft de gevangene met de voortdurende angst gemarteld of zelfs doodgeschoten te worden. Twee verzetsvrouwen die hier gevangen zaten probeerden op een bijzondere manier toch de moed erin te houden. Laten we even luisteren naar een liedje dat zij maakten over hun aankomst in het kamp. Ja, naar Vught toe. Ja, ongelooflijk. Met dit soort cabaretjes namen Gisela Seunlein en Hetty Fouten alles op de hak wat hen in die ellendige periode overkwam. Bij ons te gast is zangeres Mirjam van Dam. Zij maakte aan de hand van de liedjes en verhalen van Gisela en Hetty een muziektheaterdocumentaire getiteld Hoor de Vrouwen Zingen. Welkom, Mirjam. Dankjewel. Ja, Hoor de Vrouwen Zingen heb je gemaakt op basis van de waargebeurde verhalen, hè, van Gisela en Hetty. Wie waren Gisela en Hetty? Hoe oud waren zij bijvoorbeeld ook toen de oorlog begon? Gisela, moet je zeggen. Gisela en zo onduits mogelijk. Gisela en Hetty waren studenten. Dus ze waren 21 en 24. Ik weet het niet heel precies meer, maar echt begin 20. Jonge studenten. Jong, ja. En de een studeerde, geloof ik, biologie en de ander rechten. Ze kwamen elkaar tegen toen ze onafhankelijk van elkaar in het verzet terechtkwamen en onderduikplekken gingen vinden, verzorgen voor Joodse kinderen. Ja. Okay. En waarom dacht jij, deze vrouwen die verdienen een voorstelling? Nou, ik heb het niet alleen gemaakt, hoor, deze voorstelling. Met nog een heleboel collega's. Zal ik ze even noemen? Ja, ja, je bent er toch. Ik ben er nou toch. Jetta Starreveld, Monique de Adelhart-Torop, Harbert Michielsen en Eva Bouwknecht regie. Staat genoteerd. Ja. We hebben dit gemaakt. Mijn moeder, die zal ik dan ook maar even noemen, Rosette Katz, die heeft altijd heel veel al. Die is zelf een oorlogsoverlevende, was baby, dus heel jong, wist er niks meer van. Maar heeft altijd heel veel verteld en nog steeds doet ze dat. Heeft ook veel te maken gekregen met Kamp Vught. Kende ook een ander hoofdpersoon van ons stuk, want het gaat niet alleen over Hetty. En Gisela. Goed zo. Zo niet Duits mogelijk. Ja. Maar namelijk ook over Lottie Weffer en David Koker. Maar anyway, zij kwam hier in Vught of via deze teksten van Hetty en Gisela tegen. Mm-hmm. In een boekje gebundeld in de jaren 80. Met die belachelijk grappige liedteksten over die verschrikkelijke dingen. Ja, ja, maar dat is natuurlijk, weet heel je, wrang eigenlijk. Wij ook lazen, ongelooflijk curieus. Hè? Ja. Maar laten we even het hele verhaal vertellen. Hè. Hoe zijn Gisela en Hetty destijds in de oorlog, hoe zijn ze in Kamp Vught beland? Ze zaten dus in dat verzet, brachten kinderen naar adressen en zijn toen verraden en in een soort val gelokt. Hun fiets hadden ze ergens op een station gezet. Ze zijn verraden gewoon. En ze zijn in de gevangenis gegooid in Haren. Daar zagen ze elkaar. Ze zaten niet in dezelfde cel, maar ze konden met elkaar communiceren door gaten in het plafond te boren en door tuimelraampjes of zoiets. En dan zongen ze eerst voor zichzelf. Ik geloof dat Hetty begon om maar gewoon de tijd te doden. Ja. En dan begon Gisela mee te zingen. En dus gingen ze naar elkaar zingen. En terwijl ze elkaar helemaal niet hadden gezien. Nou, ze hebben elkaar misschien zien langslopen. In het voorbijgaan. Ja, je weet natuurlijk niet wie je hoort zingen. Dat niet. Maar uiteindelijk hebben ze zelfs briefjes naar elkaar kunnen smokkelen. En dan zong de een, zie ginds komt de stoomboot. En dan kwam er dus een briefje aan. En dan kreeg de ander het. En die riep dan als hij het had, oh, kom er eens kijken. Dus dan wist het dat het ontvangen was. Ja, ja. Ja. In jullie voorstelling vertellen jullie ook over de aankomst van Gisela en Hetty hier bij Kamp Vught. Ja. En dan wijst een van de bewakers de gevangenen een plek aan in een van de 52 barakken. En men krijgt een streepjespak aan. Hetty en Gisela moeten in het begin nog wel een beetje omgiechelen. Je krijgt dan een streepjesjurk en klepperklompen aan. Korset en bustehouder zijn al spoedig naar de maan. Ja, naar Vught toe, Vught toe. Ja, dit is dus echt een origineel liedje dat ze gemaakt hebben. Ik vind het echt ongelooflijk. Dit hebben ze dus gemaakt tijdens de oorlog hier in Kamp Vught. Ja. Tijdens hun gevangenschap. Traden ze dan ook op hier in het kamp? Ja, maar natuurlijk wel stiekem voor elkaar in de barak. Voor die vrouwen met wie ze daar gevangen zaten. En die vonden dat fantastisch, want dan waren ze eventjes afgeleid. Ja, ja. En zij hadden dan ook weer iets te doen om over na te denken, om een tekst af te krijgen, terwijl ze al die shit moesten doorstaan. Ja. Ja. En zo hielden ze elkaar op de been. En ze hebben ook een echt optreden georganiseerd met Pasen, waarbij ook andere vrouwen iets gingen doen. De ene ging volksdansen, de andere ging. Maar dat gebeurde allemaal dan stiekem in die barakken? Ja, nou, dit vond zelfs buiten plaats, want op zondag hadden ze dan zogenaamd vrij. En dan stonden er een paar vrouwen op wacht. En overal zaten vrouwen buiten tussen de barakken. En als er dan iemand was aangekomen, hup, dan hadden ze niks aan de hand. Ja, precies. Ja, maar daar hebben ze dus echt een revue gehouden. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ze noemden zichzelf als cabaretduo Poe en Piglet. Ja. Van waar die naam? In Haren zaten ze gevangen. En daar zaten ook een paar Engelse piloten gevangen. Die hebben ook meegezongen, dus via de muur. En zongen natuurlijk Amerikaanse swingliedjes. Of andere liedjes, weet ik veel. En die stuurde ook briefjes en ondertekende dat met de naam Christopher Robinson. Dat is dat jongetje uit Winnie de Pooh. Ja. Waarom, weet ik niet. Maar vervolgens dachten zij, nou, dan zijn wij Pooh en Piglet. Pooh en Piglet, en dat, Piglet werd, dat is dat varkentje toch? Dat is het kleine varkentje. Ja. En het gaf hen samen in dat kamp ook een beetje afstand tot de ellende. Dus ze zeiden niet, oh, ik voel me zo verschrikkelijk. Zeiden ze, nee, Pooh is een beetje moe vandaag. Weet je? Ja. Dus dan ben je een soort personage. Ja. Ja. Het bijzondere is dat we ook kunnen luisteren naar het cabaret-duo zelf. Want Gisela en Hetty, die hebben de oorlog overleefd. En later, en daar hoorden we net al een fragment van, die hebben later na de oorlog, want je hoort ook al dat hun stemmen ietsje ouder zijn. Ja, hebben ze liedjes weer opgenomen. We gaan nu luisteren naar een liedje dat heet Daar komen de Tommies. Waar gaat het liedje over? Ik denk, daar komen de geallieerden. De Tommies, de Britten, hè, de Tommies. Precies, en die gaan ons bevrijden. Ja, laten we heel even luisteren naar Daar komen de Tommies. Daar komen de Tommies, daar komen de Tommies. Nu is het met de moffeheerschappij gedaan. Ze pakken hun koffers met vier kappa, of eigenlijk de onze, maar dat is Inca. Als ze ons maar op Hollandse bodem laten staan. Mooi. Betekende eigenlijk dat naderen van die Tommies dat Gisela en Hetty op Hollandse bodem konden blijven staan? Wat bedoel je? Dat ze hier... Ja, precies. Want konden ze hier gewoon blijven? Nee, ze zijn... Toen de Tommies dichtbij kwamen, werden de Duitsers nogal zenuwachtig en moest iedereen op transport. Ja, ook de mensen die heel lang uitstel hadden gehad bij bijvoorbeeld Philips. Maar goed, dat is misschien te veel om over uit te weiden. Maar in ieder geval, ze gingen op transport. Veel vrouwen naar Ravensbrück. En daar zijn zij ook terechtgekomen. Ja, maar het is zo'n onvoorstelbaar verhaal. Want zelfs zoiets gruwelijks, hè, op transport worden gezet naar Ravensbrück. Een heel berucht kamp waar heel veel vrouwen vooral zaten gevangen. Ja. Zelfs daar hebben ze over gezongen. Ja. Dicht. Jouw plaats is zo slecht niet. Nee, dat is die echt niet. Nee. En daar zitten we met z'n allen. Moeten ons laten wel gevallen. Dat we reizen als vee. Duurt niet lang meer. Wel, daar staan weer koeien. In de wagon te loeien. Boe. Ik kan er ook wel om huilen, weet je. Ja, als koeien in een veewagen, moe. Maar ik vind het ook bizar dat ze... Hoe konden ze nou in zo'n verschrikkelijke omstandigheden... tot humor komen? Om te overleven. Dus zo belangrijk kan humor zijn. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Zij hadden elkaar, hè? Ze waren vriendinnen. Ja. En dat is natuurlijk ook een enorme winst. Die je, als je alleen was, waar haal je je humor vandaan? Ja precies. Ja. Ja, maar er moet ook iemand lachen om de grap die je maakt. Ja, dat is waar. Ja, maar ik vind het wel, ik vind het zo krankzinnig. Ontzettend sterk. En ze waren natuurlijk ook misschien wel naïef. Ze waren heel jong en ze waren niet bang. En ze waren trots op wat ze gedaan hadden. Mm-hmm. Terwijl Joodse gevangenen waren niet trots. Die waren alleen maar bang. Ja. Want ze hadden niks gedaan. Ze waren gewoon Joods. Ja. En zij hadden iets van, nee joh, die Duitsers die gaan absoluut niet winnen. Ze waren gewoon heel belachelijk positief ingesteld. Ja. Denk je dat ze doordat ze dat cabaret maakten, dat heeft bijgedragen aan het feit dat ze de oorlog hebben overleefd? En al die kampen. Ik denk het wel. Nou ja, goed, je moet natuurlijk ook gewoon geluk hebben met niet uiteraard, ziek worden. En, ja. En ze zijn ook wel ziek geworden en van alles hebben ze meegemaakt. Maar het heeft absoluut geholpen, want op een gegeven moment in Ravensbrück was het zo erg dat ze dachten... Nu zijn zoveel vriendinnen vergast of doodgeschoten of geslagen. We kunnen niet meer zingen. En toen zeiden de andere vrouwen, jawel, jullie moeten nu juist zingen. Dus dat heeft ze aan beide kanten op de been gehouden. Ja. Ja. Dus ze moesten ook wel. En dat was hun... dat gaf hen levensmoed. Ja. Hoe is het uiteindelijk met Gisela en Hetty vergaan? Na de oorlog zijn ze... Zijn ze nog gaan zingen? Nou, toen ze bevrijd waren, kwamen ze in Zweden. Mm-hmm. Werden ze door het Zweedse Rode Kruis daarheen gebracht. Want het Nederlandse Rode Kruis was nergens te vinden. Heeft geen poot uitgestoken. In Zweden hebben ze de revue nog een keer opgevoerd in het hospitaal... waar ze aan moesten sterken, want ze waren natuurlijk graadmager en ziek. Daar hebben ze ook zelfs nog een nieuw liedje erbij geschreven. Zo, ja. En toen konden ze naar huis en verder... zijn ze heel bevriend geweest met een hele groep vrouwen. Ook die Tineke Wieboud, die net genoemd werd. Over de bunkerdrama. En heel veel van die vrouwen zijn voor hun leven lang bevriend gebleven... en hebben elkaar maandelijks ontmoet. Maar het is eigenlijk niet zo dat ze twee hele grote namen zijn geworden in de Nederlandse cabaretwereld. Nee, het waren geen zangeressen. Het waren gewoon lollige studentenlol liedjes. Ze waren wel een beetje muzikaal, maar ze werden geen zangeressen. Ja. En dat hoor je ook wel, dat het zijn gewoon... Nou, ik doe ze niet naar. Nou, ik wel. Jij wel. Want tot, waarschijnlijk beter, ja. Want tot slot, de voorstelling is op dit moment niet te zien. Maar hij wordt... Nou, we hebben hem eergisteren nog gespeeld. Nee, oké, precies. Maar jullie blijven hem toch wel op aanvraag, geloof ik? Ja, natuurlijk. Hè? Eigenlijk willen we het hele jaar wel spelen. Maar theaters zeggen, ja, kom maar op 4 mei. Dus ja, ik kan niet allemaal tegelijk. Maar bij deze, je bent eigenlijk het hele jaar door de boeken. Natuurlijk, het is een super interessant onderwerp. En ook, kijk, het gaat dus niet alleen over deze twee dames, maar ook over de Joodse gevangenen in Kamp Vught. Ja. Omdat er Kamp Vught was gewoon heel ingewikkeld met heel veel verschillende groepen gevangenen. En dat is belangrijk om te belichten. Niet alleen maar deze lollige meiden. Nee, die natuurlijk hartstikke moedig waren, hoor. Ja. Veel meer te zien in dezelfde voorstelling. Ja. Hartelijk dank voor je komst, Mirjam van Dam. Oké. Ja, en wij gaan weer even over naar Rotterdam. Want daar is Pek Zwolle op de koffie bij Feyenoord. Mark Kloostra, toen we jou verlieten was het nog 0-0. En jij zei een wedstrijd om de baard van de keizer. Is er al iets gebeurd inmiddels? Nee, niet zo heel veel. Het is nog steeds 0-0 na 19 minuten. En dat komt ook een beetje door Feyenoord zelf, hoor. Want ze vergeten om grote kansen te creëren. En daarmee bedoel ik dat ze dat echt aan zichzelf te wijten hebben. Want twee keer geven ze een verkeerde paas op het einde. De eindpaas, de assist die er dan moet komen. Eerst die van Nusets en later Stengs die dan te hard is. Het is een beetje, dat is een beetje een hip woord geworden de laatste tijd. Te slordig bij Feyenoord. Misschien komt er nu wel een kans, maar ook dit gaat weer mis. Omdat Stengs de bal achter het standbeen langs met de hak soort van wil meegeven in de 16 meter. Ja, daar is geen ruimte voor. En uiteindelijk heeft Schendelaar de bal. Maar ze kunnen iemand vrijzetten voor de keeper bij Feyenoord twee keer. En dan geven ze de bal te hard mee. Dat is gewoon slordig, noemen ze dat. Je kunt het ook slecht noemen. Maar in dit geval past slordig beter. Omdat je een beetje jezelf afvraagt hoe Feyenoord zichzelf nog moet motiveren. Zo weet dat als je tweede bent en het seizoen er eigenlijk op zit. Op dit moment houdt Hansko met een sliding de bal keurig binnen. Gaat het via Timber naar de as van het veld. Kan de bal meegeven aan Paisao. Maar doet dat dan ook weer achter de Braziliaan. Nu terug naar Geertruida. We zijn nog steeds op de helft van Pek Zwolle. Diep op de helft. En dan speelt Geertruida Spitsueda in. Maar die laat de bal dan weer van zijn voet schieten. Pek Zwolle is hem vervolgens ook weer kwijt. Terwijl de 20e minuut loopt. En dan kan Paisao op zijn tegenstander af. Zet de bal maar voor. En McNulty verdedigt dan uit namens Pek. En dat kunnen zij er een keer uit proberen te komen. Met een lange trap richting. Maar die bal wordt opgevangen door Belen, centrale verdediger bij Feyenoord. Vorig seizoen nog gepromoveerd met dit Pek Zwolle. Hij speelt de bal slecht in en dan neemt Pek over. Kan dit nog gevaarlijk worden met El Azouzi? Want ze zijn er met z'n vieren uit. Dan zijn er bij Feyenoord nu ook weer 6 terug. En deze paas gaat naar punt 16 linkerkant. Ja, dan proberen ze maar te schieten. Een waardeloze poging van Van der Water. Hij haalt de achterlijn niet eens en wordt nog binnengehouden ook aan de zijlijn naar de linkerkant. 21 minuten onderweg, 0-0. Mark Loosda, dankjewel en tot later. En de live muziek hier vanavond wordt nog steeds verzorgd door Vieren. En zij staat alweer in de startblokken samen met toetsenist Lieke. Vieren, wat ga je spelen? Nou, dit nummer en ook het volgende nummer dat we gaan spelen heb ik samen met Lieke geschreven. Mm-hmm. En deze komt ook aanstaande vrijdag online te staan. Dus dat is heel tof. En het gaat over dat je in een relatie zit met iemand die je eigenlijk tegenhoudt. En het heet Jouw Angst. Oké, we gaan naar je luisteren. Vieren met Jouw Angst. Je ogen zijn gesloten. Ik ben verstrengeld in je kracht. Een hoofd vol boze dromen. Houd me wakker in de nacht. Ze vertellen me de woorden die ik niet hoor. De warmte van je armen voelt nu alsof ik stik. Ik wil het niet vervangen, want het was altijd jij en ik. Nog even blijven hangen tot de draad is doorgebrand. Cry. Ook ik ben bang voor de leegte die ik zonder jou voel. Bitter zoete vrede, want al vrij ben ik nog zoek, maar ik kan niet leven als ik niet doe wat ik voel. Vieren met jouw angst. Tot straks, dan horen we je nog één keer. Kamp Vught wordt in oktober 1944 bevrijd. En vrijwel meteen krijgt het terrein een andere bestemming. Het wordt een interneringskamp bedoeld om NSB'ers en collaborateurs te heropvoeden en ook te beschermen tegen de wraak van de bevolking. Maar binnen de muren van het heropvoedingskamp gaat de Nederlandse bewaking soms als beesten tekeer. Ja, bij ons aan tafel is aangeschoven is journalist Marijke Verduin. Zij schreef het boek De Verliezers over kamp Vught na de bevrijding. En ook Dick Nieuwland is de gast. Hij schreef het boek Twee Retours kamp Vught over zijn beide opa's. Eén van hen was een gevangene van de nazi's. En zijn andere opa moest na de bevrijding achter tralies, omdat hij lid was van de NSB. Van harte welkom allebei. Dank je wel. Marijke, heel even over de periode van kamp Vught na de bevrijding. Want kamp Vught werd bevrijd in najaar 44. Hè, het zuiden van Nederland werd bevrijd. Hoe ging het eraan toe na die bevrijding in die periode? Nou, het kamp lag kant en klaar. Eigenlijk om te weer te worden gebruikt. Het was een chaos, het was smerig. Het was verlaten, hè? Alle het gevangenen waren meegenomen naar Duitsland. Maar de gebouwen waren er nog. Er stonden nog barakken. Dus in principe konden de mensen meteen er weer in. Oké. Okay. En wie daar werden opgesloten, dat waren NSB'ers, collaborateurs, mensen die van collaboratie werden verdacht. Want er was niet zo heel erg veel voor nodig om te worden opgepakt. Nee, het scheen al zo. Als je maar een Duits soldaat alleen maar over de vloer had gehad, dan kon de buurman je aanmelden en zat je hier in kamp Vught. Ja, of een anoniem briefje van je zwager die altijd al de pest naar je had. Ja. En die gooide het bij de politie naar binnen en dat was genoeg om te worden opgehaald soms. Ja. Zo willekeurig ging het eigenlijk. Zo willekeurig ging het. En de ellende is ook dat als je door de politie werd opgehaald, die hebben natuurlijk wel een soort protocol. Die maken een procesverbaal en dat moet je dan ondertekenen. Maar als je door de binnenlandse strijdkrachten werd opgehaald, die hadden helemaal geen protocol. Die jatten je spullen en die zetten je achter de tralies. Ja. Ben je er dan achtergekomen hoeveel mensen nou schuldig of onschuldig hier zaten? Het is ongelooflijk ingewikkeld. Ik ben echt nog in 1947 urenlang bezig geweest met het dossier van iemand waarvan in het NIOT in Amsterdam een heel dossier lag dat hij onschuldig was, met naam en toenaam. Ja. En toen dacht ik, maar als ik dat ga schrijven, moet ik wel weten of er verder niks van is. En toen lag er in het Nationaal Archief toch een heel weer, dossier waarin ze zei, nou, hij heeft de schijn wel heel erg tegen. Maar goed, er werd natuurlijk tijdens die bezetting bijna niks vastgelegd. Dus Zaten hier dus mensen die wel degelijk fout waren geweest. Ook mensen die wellicht eigenlijk niet zo heel veel hadden gedaan. Maar de Nederlandse bewakers, want dat weten we wel, die gingen soms behoorlijk hardhandig tekeer. Ik las zelfs een stuk over het slaan met stoelpoten. Ja. Sigaretten die werden uitgedrukt. Ja. Klopt dat allemaal? Ja, uitgedrukt in ogen van mensen. Hè? Ja, nou ja, ik neem dat met een hele grote korrel zout. Oké. Wat een beetje het probleem is natuurlijk, als je zoveel jaar na dato gaat uitzoeken hoe was het hier eigenlijk, dan heb je archieven. En dat zijn politiearchieven. Ja. En in die politiearchieven staat alles wat er mis is gegaan. Dus dan, dan denk je, mensen werden hier eindeloos geslagen en om tot een bekentenis te dwingen. Maar ik heb gelukkig ook dagboekfragmenten gekregen van kinderen, van mensen die hier gezeten hebben. Mm-hmm. En dan zag ik dat sommige mensen toch heel erg redelijk ongeschonden er doorheen konden komen. Okay. Dus ja. Het punt was, het was heel willekeurig. Het punt was, je kon je op niemand beroepen. Nee. Want er was wel een officieel reglement, maar het werd eigenlijk niet gecontroleerd. Zagen die bewakers dat dan als een soort van een kans om wraak te nemen? Of hoe moet ik dat zien? Ik denk dat een heleboel bewakers zich eigenlijk best netjes gedragen hebben. Er waren natuurlijk bewakers die wraak wilden nemen. Er waren ook bewakers, denk ik, die zelf niet zo'n hele frisse rol hadden gespeeld. En dacht, als ik er nou flink op sla... Ja, precies, dan sta ik in één keer aan de goede kant. Sta ik in één keer aan de goede kant. En ja, dus inderdaad, deze wachtmeester L is wel een berucht geval. Dat was het hoofd van de interne kamppolitie. En die sloeg mensen eigenlijk per definitie om ze tot een bekentenis te dwingen. En dan liet hij ze zijn broek uittrekken in bijzijn van de secretaresse, wat natuurlijk voor hen extra pijnlijk was. En dus dan, er waren wel degelijk excessen hier in die periode. Maar wel degelijk excessen. Hoe werd er eigenlijk tegenaan gekeken door de rest van het land? Heel verschillend. Er waren mensen die zeiden, nou, ze krijgen ze eens een koekje van eigen deeg. Verdiende loon, ja. Maar er waren ook zeker vanuit de kerken, zeker vanuit advocatuur, zeker ook vanuit het voormalig verzet. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Er moet wel een eerlijk proces komen. Ja. Dan hebben we eigenlijk zo'n rommelige periode gehad. Daarna komt wat een ietsje rustiger periode. In dit kamp. En dan is er wat meer aandacht voor heropvoeding van foute Nederlanders. En dan ga ik naar jou, Dick Nieuwland, want in die tijd komt jouw opa in het kamp terecht hier. Dat klopt. En jouw opa was lid van de NSB. Ja, dat klinkt zwaar als je dat zo zegt. Maar dat was zo. Ja, ja, maar hoe weet je, hebt dat natuurlijk allemaal uitgezocht. Je hebt daar een handzaam boekje over geschreven. Hoe is jouw opa er ooit bijgekomen om lid te worden van de NSB? Ja, dat waren toch wel, heb ik uit overlevering, toch wel economische redenen, zeg maar. Hij werkte als aannemer in een fabriek. En daar was een Duitse leiding. En hij is vrij vroeg al, in juni 1945, is hij lid geworden. En ook wel groepsleider geweest in Brummen, dorp Brummen, tussen Arnhem en Zutphen. Oké, okay, ja. Hij heeft wel een rol. Weet je dan ook of hij echt een nazi was? Nee, dat was hij niet. Nee. Hij heeft ook, dat vind ik, toch wel fijn, vond ik fijn om te lezen, dat hij ook wel verklaard heeft dat hij spijt heeft van zijn dwalingen. Hij noemt dat zelf ook dwalingen. Dat heeft hij in de rechtszaal gezegd. Ja, ja? Ja, dus wat deed dat met jou, dat je dat las? Ja, nou, dat is toch wel fijn om te lezen. Ja, dat is toch een lastige situatie natuurlijk, als je opa bij die club hoort die iedereen fout noemt. Ja, ja, maar nou, ik vertelde het net al, Dick. Je hebt dus een opa die tijdens de oorlog als gevangene van de nazi's in kamp Vught zat. Maar ook een opa die daar op hetzelfde, of ook daar zat. Maar die lid was van de NSB. Dat is wel. Dat was ook het bijzondere. En de reden ook waarom ik het boek geschreven heb. Ja. Omdat de een hier dus. Ik wist niet eens dat hier ook NSB'ers opgesloten hebben gezeten. Totdat ik dus inderdaad erachter kwam dat mijn opa hier na de oorlog. Het is even getoefd. Ja. Krankzinnig, dubbel toeval. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. In die periode dat je foute opa, in die tijd was er meer aandacht hier voor zogenaamde heropvoeding. Ja. Hoe deed men dat eigenlijk, heropvoeding? Ja, weet je, dat is natuurlijk voor mij lastig om te zeggen. Omdat ik heb mijn opa niet zo goed gekend. Hij overleed toen ik 9 was. Dus ik heb hem persoonlijk niet zo heel goed gekend, boven van wat logeerpartijen en wat bezoeken over en weer natuurlijk. Hoe dat gelopen is. Weet jij dat, Marijke? Ja, er kwam. Mensen konden lessen gaan volgen, cursussen gaan volgen. Want als je bijvoorbeeld in overheidsdienst was geweest, hoefde je niet meer terug te komen. Dus dan kon je hier je middenstandsdiploma halen, zodat je misschien je gezin kon onderhouden nadat je hier was geweest. Er kwam theater, er kwam een filmzaal, er kwamen discussieavonden. Op een gegeven moment kwam er een kampkrant, waardoor je wat informatie uit de buitenwereld kreeg. Mm-hmm. Dus dat waren allemaal manieren om mensen een beetje weer aan te sluiten op de samenleving. Ja, precies, om weer terug te gaan in de maatschappij. Maar Dick, heeft dat bij jouw opa gewerkt, denk je? Ik weet niet of dat zo gewerkt heeft. Ik denk ook, mijn opa wel een beetje kennende, dat hij, dat was een man van weinig woorden en werken en doen. En die heeft ook, zeg maar, buiten het kamp in de woningbouw gewerkt. Hij was metselaar aannemer. Dus hij heeft in de woningbouw gewerkt. Want een bedrijf uit Den Bosch heeft een getuigschrift meegegeven. Ja. Toen hij hier vertrok zelfs. Dus kennelijk was hij dus ook buiten de deur. Werkte hij buiten de deur hier? Ik heb niet het idee dat hij dat ook heel erg nodig had, zeg maar, de heropvoeding. Of de... Maar goed, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Waar ik eigenlijk niet benieuwd naar ben, hè, maar daar is veel over te doen. Over de openbaring, de openbaarmaking van het collaboratiearchief. Hè, dat gaat gebeuren op 1 januari 2025. Dan wordt het openbaar. Dan kunnen we allemaal naar bepaalde websites toe gaan, een naam intikken en dan kun je daar alles over lezen. Jij hebt een foute opa in de familie. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen zo'n openbaarmaking? Ja, ik ben daar wat niet zo ingewikkeld over. Ik denk dat de barrière die er nu is om toegang te krijgen... Hè, je moet een naam weten, je moet eerst vooronderzoek gedaan worden... dan mag je naar het Nationaal Archief toe. Ja, dan zijn ze streng, hè? Telefoon mag niet mee. Laptop wordt afgeplakt. Ja, wordt afgeplakt. Ja, heel bijzonder. Ik heb daar niet zo'n moeite mee, maar ik ben natuurlijk ook al een poosje bezig met die geschiedenis. En maar je hebt niet zo'n moeite met die openbaarstelling? Ik heb al stappen gezet. Ja, nee, ja. Ja. He, er zijn stemmen die zeggen van ja, het wordt zo makkelijk toegankelijk. En dat is natuurlijk wel een verschil. Daar zit wat in. Maar Marijke, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb er meer moeite mee. Ja? Ik heb gemerkt in contacten met kinderen van mensen die hier gezeten hebben, hoe ontzettend ingewikkeld het is. En ook hoe het dwars door gezinnen heen loopt. Ja. Dus ik heb van één iemand een dagboek van de vader gekregen en van een familielid een mail: als de naam van mijn vader in dat boek staat, dan kun je een rechtszaak tegemoet zien. De mensen vinden dat ook binnen gezinnen zijn dat eindeloze discussies. Ja. Is de tijd er gewoon nog niet rijp voor? Ik denk ja, het is een wettelijke verplichting om 1 januari 2025 te doen. Maar ik vind wel dat ze van 0 naar 100 gaan. Nu moet je inderdaad Ik vind het niet zo erg eigenlijk. Ik heb daar onderzoek naar gedaan. Maar hij kent het verhaal van zijn eigen opa. Ja, dat is natuurlijk dat anders. Is te relativeren. Ja. Of in ieder geval, dat is toch anders. Ja. Ja, met ook een hele verschillende, hè, ook binnen de familie. Mijn andere opa, dus die tijdens de Duitse tijd hier gevangen is, zeg maar, uiteindelijk door zijn NSB-broer min of meer vrijgekomen. Ja. Dus, daar spelen ook dingen dat je zegt van ja, dat is ook binnen familie en dat is ook altijd gebrouilleerd gebleven. Ja. Hoe waren die opa's met elkaar? Ja, die opa's met elkaar. Ja, uiteindelijk heel goed en dat vind ik ook heel fijn. Hè, mijn ouders hebben eigenlijk nooit gemerkt of zo dat voor mijn opa van moederskant heel lastig was om ermee om te gaan. Ja. Dus, ze kwamen niet bij elkaar over de vloer, maar er waren wel. Hè, ze zaten met z'n vieren in de trouwzaal toen mijn ouders getrouwd zijn. Ja, ja, in ze die zin. Met elkaar er zijn wat foto's van de banden en pannenkoeken, maar. Dick, je bent nu hier weer op Kamp Vught. Je hebt natuurlijk hier vanwege je opa's geschiedenis. Toen ben je hier voor het eerst geweest. Hoe is het nu ook om hier weer te zijn? Ja, dat is voor mij hier zeker niet in deze omgeving. Op de een of andere manier, de inrichting is hier natuurlijk anders. Ja. In het museum zelf, in zo'n barak, hè, met de bedden, stapelbedden. En die wat je dan ziet, dat raakte me natuurlijk wel. Dat ik denk van ja, hier hebben ze allebei verbleven. Ik stelde me voor de een in wat andere omstandigheden dan de ander. Maar Marijke hielp me uit de droom dat ze het allebei niet zo heel erg gezellig hebben gehad. Ook in de naoorlogse tijd niet. Dat is natuurlijk lastig te zien. Ja. Ja. Goed, dank jullie wel voor dit gesprek en voor jullie tijd. Dick Nieuwland en Marijke Verduin. Graag gedaan, dank je wel. Ja, Feyenoord speelde in de Kuip tegen PEC Zwolle. Mark Kloostra, hoe staat het ervoor? 1-0 voor Feyenoord. Een paar minuten geleden is het doelpunt gemaakt door Ueda op aangeven van Paysau. Wil ik me afvragen of hij dat wel expres deed. Terwijl Trauner in zijn 100ste wedstrijd voor Feyenoord goed verdedigd. Scoorde nog niet in de Eredivisie. Gendon Trauner in zijn tweede seizoen die er toch ook al bijna op zit. Maar het was een goede aanval van Feyenoord over de linkerkant met een voorzet van Hansko. En Paysau die bal via de punt van de schoen verlengde tot Ueda. En die schoot de bal van 5 meter onder de armen van Schendelaar door en zo tegen de touwen. En daardoor staat Feyenoord wel dik en dik verdiend op een 1-0 voorsprong. Hoewel ze het gaspedaal totaal niet tot op de bodem hebben ingetrapt in Rotterdam. Het is een beetje vanuit stilstand voetballen, maar van pek hebben ze eigenlijk ook geen last. Het doelpunt viel trouwens, dat was wel leuk. Op het moment dat de fanatieke aanhang van Feyenoord de rest van het stadion was aan het uitdagen om liedjes te gaan zingen. En juist op dat moment werd er gescoord door Feyenoord. Nu een voorzet van de achterlijn van Paysau, net te hoog voor Ivanušec. Dan Hansko aan de linkerkant op de achterlijn, een metertje naast de 16. Oh, die wil El Azouzi door zijn benen spelen, maar die trapt daar net op tijd net niet in. En dan kan Pek Zwolle overnemen. Overigens, die Hansko gaf nog een gevaarlijke voorzet vlak na de 1-0. Die maar net voor het doel van keeper Schendelaar langs ging. En er was niemand voor Feyenoord om het beslissende zetje te geven om er 2-0 van te maken. Intussen is er een vrije trap gegeven aan Bram van Polen. Die gaat hem nemen in de 39ste minuut. Oh, die zit erop. 1-0 Feyenoord tegen Pek. Dankjewel, Mark Kloostra. Ja, en wij gaan hier luisteren naar het laatste liedje van vieren. Wat gaat het worden? Dit nummer heet Hoe laat ik je los? En normaal spelen wij in een bandbezetting van 7 man met ook strijkers. Maar dit lied doen Lieke en ik altijd met z'n tweeën. En het gaat over een dierbare verliezen. We gaan naar je luisteren. Vieren met Hoe laat ik je los? Zout in mijn ogen, mijn zicht is verstoord. Ik zie alleen de waarheid die ik heb gehoord. Mijn hartslag vertraagt, mijn benen doen. Het voelt zo verkeerd. Sta ik nu alleen, want wij hadden dromen die echt zouden worden. Waar zijn ze nu? Zouden angsten veroveren, naar liefde onttoven? Wat moet ik nu? Jou nu vinden in de wolken, dans ik nu alleen hier in de golven. Hoe laat ik je los? Hoe laat ik jou nu gaan zonder te weten of het beter boven is dan hier beneden? Hoe laat ik je los? De zwaarte vult de leegte vult de nacht. Ik ben bang je te vergeten. Hoe laat ik je los? ik jou nu gaan zonder te weten of het beter boven is dan hier beneden. Hoe laat ik je los? En als ik hoop het niet verstoot, kom jij dan terug bij mij? Als ik het laat, mezelf ontpraat, kom jij dan terug bij mij? Oh, als ik het hoop, het niet verstoot, hoor jij dan wat ik hoor? En als ik droom, hoog in de wolken, zie je mij dan ook? Zie je mij dan ook? Ja. Dank u wel. Vieren met Hoe laat ik je. Ontzettend fijn dat je vanavond voor ons kwam spelen. Ja, bedankt voor het komen. Ja, dankjewel. Mark Kloostra, er is weer gescoord in de Kuip, begreep ik. Ja, het is 2-0 geworden door Ivan Nušec. Tot verbazing van het legioen. Want die dachten toch allemaal, Timber schoot toch hard op doel vanaf 20 meter. En dat klopt ook. Maar die bal werd onderweg van richting veranderd door Ivan Nušec. Al dan niet bewust. Ik denk dat het niet bewust was. En daardoor stond Schendelaar op het verkeerde been. En is het dus 2-0 geworden voor Feyenoord in de laatste minuut van een eerste helft. Die Feyenoord domineert. En Feyenoord nog probeert tot een 3-0 te tillen. Maar dat gaat niet lukken. Want de bal wordt door Krastev teruggekopt in de veilige handen van zijn keeper. Over 10 seconden zit deze eerste helft erop. En dan gaat Feyenoord rusten met een dik verdiende 2-0 voorsprong tegen PEC. Voor wat het waard is. Dankjewel, Mark Kloostra. We sluiten deze speciale uitzending in Vught af met de ontwikkeling van het Molukse woonoord Lunette, oftewel Kampong Lunette. In 1951 is er een grote vraag naar woningen als knilmilitairen met hun gezinnen na een lange, lange bootreis aankomen in Rotterdam. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroostwarmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's. Hier alleen maar vlak, laag land onder laaghangende grauwe regenwolken. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Ja, veel gezinnen dachten hier slechts een paar maanden te wonen en trekken daarom in de barakken van het voormalig concentratiekamp. Maar inmiddels woont alweer de vierde generatie Molukkers hier en is Lunette het enige overgebleven woonoord van Nederland. Ton Latuhin, die groeide erop en die woont er nu nog steeds. En ook bij ons is Neowa Renjaan. En zij zit in HAVO 5 en schreef dit jaar haar profielwerkstuk over het verlichten van trauma bij de Molukse gemeenschap. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Ja, goed dat jullie er zijn. Ton, wanneer kwamen jij en jouw familie in woonoord Lunette terecht? Nou, mijn familie kwam vanuit... Vanaf 51, zeg maar, gingen wij naar Breukelen toe. Ja. Nee, Beugelen moet ik zeggen. Beugelen? Dat is een klein woonoordje in de buurt van Staphorst. Ja. En daar verbleven wij tot zo'n... tot 54, hè, 1954. En daarna gingen wij hier naartoe, naar woonoord Lunette. Ja, hier, ja. Hier in Vught. Hier in Vught, ja. En hoe was het in die tijd, hè? Want jij was nog een klein jongetje. Ja. Hoe was het hier toen om hier te wonen? 5, 6 jaar. Voor ons, voor de kinderen, is het een paradijs, hè? Want als je hier rondkijkt, is allemaal bossen en heel veel ruimte voor kinderen om te spelen. Dus wat dat betreft is het voor ons een paradijs. Ja. Maar jullie zaten wel, want we zitten nu dus in een barak. Ja. Maar er waren wel 20 kamers in één barak waar een heel gezin vaak in ja. één kamer verbleef. Ja, klopt. Klopt. Dat was best dicht op elkaar. Ja, ja. Nou, als je ziet wat, als je dit barak 1B bijvoorbeeld. Ja. Dat was vroeger zeg maar zo'n administratiekantoor. Maar het is ook een beetje zeg maar een forum zoals het was bij de andere woonbarakken. Ja, precies, zeg maar. De andere barakken. Ja. En hier kun je dan ook zeg maar, de contouren van de kamers zien. En in zo'n halve barak bijvoorbeeld zijn er 20 kamers. Ja. Nou, in het begin waren er, toen er nog maximum aantal mensen waren... Nou, per kamer was er zo'n gezin. En een gezin bestond uit nou ja, vader, moeder en 1 of 2 kinderen. Ja. Dus dan merk je, zo'n halve barak is dan 10 keer 3, 4. Dus schrik maar uit. Ja, dat een hoop mensen hebben elkaar. Hadden jouw ouders daar last van? De ouders, wij als kinderen beseffen dat niet zo. Maar de ouders merk je dan van dat ze moeite hebben met sowieso hun opvoeding van de kinderen. Mm. En in de beginjaren was het ook nog zo dat zij, de vaders in ieder geval, geen werk kregen. Ze mochten zelfs niet werken. En en dan heb je ook nog de trouwbaas van ontslag uit de militaire dienst. Maar ze konden niks, ze mochten niks. Dus je moest hier blijven met z'n allen op elkaar, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk heel problematisch voor het leven hier. Maar ik vind het toch bijzonder, Tom, want jouw eerste reactie is toch voor ons als kinderen. Ja, paradijs. Terwijl je het zegt van, ja, misschien had je dat pas door toen je ouder werd. Ja. Je ouders het wel zwaar vonden, maar jij zegt... Ik vond als kind geweldig. Als kind, nogmaals, als kind is dat, besef je nog niet, hè, van nee. Ja, hoe het voor de ouders zou zijn. Maar inderdaad, naarmate je ouder werd, dan merk je van... Nou, dit is, er is iets niet die goed. Nee. Maar als kind, ja, een jaar of 8, dan denk je daar nog niet aan. Nee. Ja. Naomi, jouw familie heeft ook hier in Lunette gewoond, hè? Ja, klopt. Ja. Best wel veel familieleden wonen nog steeds hier. Ja. En mijn oma heeft hier ook gewoond. En die is ook... met de boot hier naartoe gekomen. Ja. En die is hier ook opgegroeid. En wat vertelde jouw oma dan over hoe het hier vroeger was? Oma was ook nog best wel jong. Dus die heeft het waarschijnlijk ook wel als een paradijs ervaren. Die heeft misschien al met Ton gespeeld vroeger, jouw oma. Ja, zo best wel. Ja, dat zit er dik in. Ja. Maar die had datzelfde, dezelfde leeftijd. Maar die had hetzelfde verhaal eigenlijk. Dat zij het als kind ook hier fijn vond. Ja. Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, het bijzondere aan Kampong Lunette is dat het enige overgebleven Molukse woonoord is. Die anderen zijn gesloopt en het had niet veel geschild. Of ook Lunette was met de grond gelijk gemaakt. Ja, want in 1989 kwam minister Brinkman langs in Vught om de bewoners toentertijd mede te delen dat het woonoord moest verdwijnen. En Brinkman hoorde de wens van de bewoners aan. Dwing ons niet om hier weg te gaan. Dit is voor veel van de 300 bewoners een symbolische plek. 36 jaar geleden zijn ze hier tijdelijk gaan wonen. Verhuizen zou voor hen betekenen het ideaal opgeven ooit terug naar de Molukken te gaan. Minister Brinkman gaf, ook in een besloten gesprek met de kampraad, geen millimeter toe. Er is geen ruimte voor het kamp, de bewoners moeten weg. Ja, dat was 1989. Ton, jij was toen voorzitter van de kampraad en je hebt daarvoor gestreden, ja. Voor behoud. En dat is uiteindelijk gelukt. Ja. Terwijl als je die reportages hoort, ja. Minister Brinkman, het is geen millimeter. Nee, precies. Ja, nee, dat klopt. Hoe hebben jullie dat toch voor elkaar gekregen? Nou, ja, kijk, de minister heeft dat nu aangekondigd. En dat hebben ze al tijden aangekondigd. En wij willen hier blijven. En op een gegeven moment ging het dus niet goedschiks. Dus denkt de minister van, nou, dan maar kwaadschiks. En dat deed hij dan via processen en dergelijke voor de rechter brengen van de mensen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En om kort te gaan, we hebben die processen gewonnen. Dus dat betekent dat wij... dat betekent uiteindelijk dat de mensen hier niet weggezet of uit de huizen gezet konden worden. Ja. Dus dat was het voornaamste reden om de mensen weg te halen. Maar dat is dus niet gelukt. En dat is de reden waarom wij dus hier konden blijven. Ja, en mede dankzij jou is er nu een mooie kampong. Hè? Die oude barakken die zijn afgebroken, maar uiteindelijk weer opgebouwd, teruggebouwd in vergelijkbare stijlen. Ja. En als Molukker krijg je nog steeds voorrang om daar te wonen. Hè? Ja. Is dat terecht? Is dat belangrijk? Ja, op dit moment hebben mensen het idee van, nou ja, we hebben hier in ieder geval voor Lunette, ik geld dat heel, heel goed. We hebben hiervoor gestreden. De moeders hebben voor gestreden om dit stukje plek te behouden. En dat is ook een stukje monument geworden van Molukkers. in het behoud van ons cultuur, ons het herdenken, gedenken van de strijd van onze ouders. Ja. Ik vind het ook wel, we reden net langs. Het lijkt inderdaad heel erg op de barakken zoals ze hier stonden. Ja, dat klopt. Dat zijn barakken dat zijn nieuwe huizen, maar, op de fundamenten van de oude barakken. Ja, maar het lijkt er wel op. Ja, dat klopt. Nee, maar zou jij eigenlijk op Camping Lunette willen wonen? Ja. Ja? Ja. En waarom dan? Nou, zoals opa Ton net al zei, het is eigenlijk een soort monument. En oma zag het ook echt als zijn eigen kampong. Ja. En ik vind het wel mooi om hier dan te wonen. En ik mag ook hier gaan wonen dus, omdat... Je voorrang krijgt, ja, precies. Ja. Je gaat er ook echt naartoe. Ja. Wat mooi. Oh, mooi, ja. De geschiedenis van jouw familie vormde voor jou de inspiratie voor het profielwerkstuk. Hè? Dat is eigenlijk gewoon een hele belangrijke afsluiting is dat in je HAVO-opleiding. Heb je geschreven samen met je vriendin Jasmijn. Ja. Wat hebben jullie onderzocht? Wij hebben onderzocht hoe wij het trauma van de Molukkers... dus ze kregen dus de ontslagbrief in hun handen toen zij voet aan wal zetten. En toen hebben wij onderzocht hoe wij dat trauma kunnen verlichten. Mm-hmm. En wij zijn dus erop gekomen om een brief te schrijven aan de regering. En zo hoopten wij voor een mogelijke verlichting. Oké, okay. Ja. Maar dan heb je ook veel mensen geïnterviewd, denk ik, daarvoor. Ja, hoe was dat? Ja, dat was best wel interessant. Wat merkte je van dat trauma? Ik merk wel als we echt in gesprek gaan met bijvoorbeeld familieleden, dat zij wel meer openstaan om over dingen te praten. En meer kwijt willen dan voorheen, zeg maar. Ja. Ja. Ben je ervan geschrokken? Ja, sommige zijn wel heftige verhalen, zeg maar. Maar het is ook wel goed dat ze het vertellen en durven te vertellen. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Ja. Nee, ter afsluiting van jullie profielwerkstuk hebben jullie een brief gestuurd naar het ministerie van Algemene Zaken. Ja. Van demissionair minister-president Rutte. En jullie vroegen om excuses voor de Molukse gemeenschap. Ja. Jullie hebben wel een reactie gekregen. Klopt. Wat stond daarin? We hebben dus in december een reactie teruggekregen. Ja. En hierin stond zeg maar dat de excuses die is gemaakt voor de Indische gemeenschap... Ja. Dat de Molukkers ook daaronder vallen. Dus eigenlijk hebben we al een soort van excuses gekregen. Mm-hmm. Dus ja, dat eigenlijk. Kon je daarmee leven? Nou, of had je gehoopt dat hij had gezegd... Oh, nou, ook nog specifiek sorry voor de Molukse gemeenschap? Ja, we hadden eigenlijk wel gehoopt op een specifieke reactie... maar ja. We waren wel tevreden dat er wel reactie was. Überhaupt de reactie is gekomen. Ja. Ja. Ton, hoe zie jij dat? Nu val je eigenlijk ook onder de Indonesische excuses. Ja, dat is ook een punt. Dit onderdeel, het excusesvraag van de Nederlandse regering... ten aanzien van de gebeurtenissen rond de Molukkers... Het punt is natuurlijk dat heel veel pijn en trauma's nog leven. En daarover is nog niks van erkend eigenlijk. Het is ook een vorm van erkenning van de leed van de eerste generatie Molukkers. Maar het is wel belangrijk dat de nieuwe generatie, zoals Van Neowa, daar aandacht aan besteedt. Ja, precies. Dat vind ik ook. Wat voor cijfer had je? Een 10. Een 10? Ah, uitstekend. Nou, geweldig. Goed, we willen jullie hartelijk danken dat jullie wilden vertellen... over het enig overgebleven Molukse woonoord Kampong Lunette. Dank jullie wel, Ton Latuin en Neowa Renjaan. En wij komen ook aan het einde, Frank, van de uitzending. Ja, nou, ik vond het heel bijzonder dat we op deze plek mochten zitten. Echt een bijzondere locatie. Ja, maar toch ver wel terug, ja. Ver rijden. Het is wat het is. Die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit.